Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast márciusi kiadása, kivételesen márciusban és nem áprilisban. Igen, a 31 napos hónap. Igen. Azért vagyunk ilyen rettenetes zavarban, mert ismét bevállaltuk azt, hogy vendéget hívunk. Szerintem ezt múlt hónapban már megszellőztettük, hogy meglepetés vendégünk lesz. És megvan a meglepetés vendégünk, aki nem más, mint... Szevasztok, Gret vagyok. Mit csinálsz, Gret? Miért vagy te a mi meglepetés vendégünk? Meghívtál, mert nagyon szimpatikus fiatalember vagyok, aki mellékállásban főszerkesztés az 576 kilobájt magazint, a újat. Az új 576 kilobájt magazint. Az 576 kilobájt magazin az egy ilyen érdekes dolog, mert az hány évig szünetelt az a magazin? Számoljuk ki, mert én ott voltam, amikor megszűnt. Te pedig most ott vagy, hogy amikor újraindult. Tehát ketten talán össze tudjuk hozni azt, hogy ez hány évet szünetelt. Szerintem 2003 magasságában szűnhetett meg. Akkor én 5. És egy ilyen 5 éves hiátusz után sikerült ennek újraindulnia. Ez úgy nagyjából helyel közzel váltotta az 576 konzolt. Hát tulajdonképpen a helyébe lépett, igen, valamilyen szinten. Hiszen más lett a neve, főleként azért, mert most már teljesen multiplatform újság lett, PC is van benne. Uh-huh. És milyen szinten van benne PC? Hát multiplatform játékkal tele van a padlás. PC exkluzív játék az 1-2-3, amennyi éppen megjelenik, tehát... attól függ, honnan nézed. Ha PC exkluzív címekre vagy kíváncsi, akkor kevés. Ha PC-vel kapcsolatos dolgokra, az sokkal több. Uh-huh. Nem ez az első lap, amit te szerkesztesz. Ha jól emlékszem, te, mintha legalábbis én téged először a multiplayben olvastalak. Jól sejtem én ezt, hogy ott olvashattalak először? Nyomtatásban legalábbis? Szerkesztőként igen, de előtte még a PCZ magazinban jelent meg egyetlen egy fantasztikus cikkem, amely először egy oldalnak indult, aztán végül kettő lett, mert valószínűleg kiesett egy hirdetés. Értem, az egy egyébként klassz lap volt a PCZ, legalábbis nekem ilyen bohó ifjúkoromból úgy tűnik, hogy az egy ilyen viszonylag komoly kinézetű, ilyen akkoriban kifejezetten szép, színes kiadvány volt. Igen, meg ugye az első néhány számnak a Boros Szikszai csinálta a borítóját, ami elég újító volt. Értem. Utána volt a multiplay és... Hát playtime és multiplay. Playtime és multiplay. Aztán onnan mentem a guruba. Uh-huh. Volt egy rövid ilyen 576 konzolos munkásságod is, amikor saját neved alatt is publikáltál, meg talán más írói álnéven is publikáltál. Szerintem több néven is írtam a konzolba. Aha. Kilobájtban előtte sosem írtam, csak a konzolba volt pár cikkem. Szerintem amikor te a konzolba írtál, akkor nem volt kilobájt. Én azt gyanítom. Igen. Azt gyanítom. Amikor kiderült, hogy te fogod csinálni az 576 kilobájtot, akkor én benéztem a fórumotokra, és azt olvastam az első reakciókat, ez az a srác, aki 10 pontot adott a Need for Speed Underground-ra. Mindig problémás, amikor így főszerkesztőváltás van egy ilyen magazinnál. Ebből kiindulva ez volt talán a legenyhébb negatív reakció, amit ott olvastam. Tehát ott én úgy vettem észre, hogy sokan így viszonylag ismeretlenül hideget, meleget. Szerintem ez teljesen természetes, hát ezzel mindenki így van. Zenekarba lecserélnek egy tagot, mit tudom én, egy filmből kirúgnak egy színész, és leváltják, vagy egy sorozatban. Ugyanolyan, szerintem ez várható volt, tehát senki nem hitte azt, hogy ezt így bejelentésre kerül, és akkor azonnal mindenki azt mondja, hogy ez egy tök jó dolog, hogy egy váltás van. Uh-huh. A másik kritika, amit ott sokan megfogalmaztak, az, hogy jöttél a PC gurutól, és az 576 kilobájt az jelenleg olyan, mint a PC guru. Volt. Nem, nem olyan egyáltalán. 10 pontot kapott a World of Warcraft? Ez a PC-s részleg legfontosabb kérdése. Hát ugye csak az új kiegészítőt teszteltük, az azt hiszem 95-öt vagy 97-et kapott. Hát akkor elfogult magazin. Ugyanis a konzolos világban ez nem szép. Szerintem ez a konzol-PC szembenállás, ez így 12 éves korban még menő, meg azzal még így lehet így mondogatni a másnak, de utána már aki így ezzel így mondjuk 15 éves kora fölött ilyen vérkomolyan tud foglalkozni, és fórumokon beidézget, és grafikonokat rajzol, az már nem tudom, szerintem így sokkal jobb dolgokat is csinálhatna az idejével, mondjuk játszhatna bármelyik platformon. Pedig ez egy ilyen, kicsit eltérünk a témától, de mindig elszoktunk. Ez ilyen még a mai napig élő probléma, vagy nem probléma, hanem ha akármilyen magyar fórumra szinte fölmész. Nem csak magyar fórumokon, bármelyik nagy fórumon ez megvan, de most igazából azon ki, hogy ezeket így legörgeted, amikor éppen nagyon anyázzák egymást, hogy de a PS3 több poligont tud megmozgatni, vagy Xboxon több az exkluzív játék, vagy mit tudom én, Nintendo-ból 50 milliót adtak el a Wii-ből, és ezt érvként használni, hát így, jó, hát ez egy jó időtöltés annak, aki ezt élvezi csak. Itt konkrétan arra gondolok, hogy mennyire látod azt nehéznek, hogy PC-t és konzolt egy labban csinálni. Megmondom miért. Nekem a személyes tapasztalatunk az, hogy nagyon nehéz. Mi éppen most szervezzük ki a PC-s tartalmunkat egy külön labba. Ugye nálunk ez egyszerűbb, mert hogy mi azt mondjuk, hogy jó, egy újabb domént regisztrálunk és csinálunk egy új oldalt, ez azért egy újabb papírlapot indítani, az kicsit problémásabb. De hogy nagyon, nagyon nehezen találja meg ez a közönség egymással a hangot. Ha a PC is meglátja a Máriót, akár csak egy flash ajánlóba, már sikít, és vice versa. Hát persze, főleg eleinte ezzel mindenki anyázott és rossz ötletnek tartotta. Nagyon sokan írták, hogy elPC-sedik az újság. Aztán körülbelül annyi történik, hogy a multiplatform játékoknál oda lett írva, hogy PC-re is jön. Pici boxban oda lett írva, hogy esetleg mi a PC-s verzió különlegessége, vagy épp a PS3-as vagy Xbox-os. Most az, hogy néhány hír meg számonként egy-két teszt PC exkluzív, az ugyanannyira lehet idegesítő, mint egy nem Wii tulajnak az, hogy van benne egy Wii Music teszt. Tehát szerintem még ki lehet bírni, hogyha valaki iszonyatosan ideges, akkor lapozza át, vagy tépje ki, vagy. De szerintem ez ilyen túlzás. Tehát ma már teljesen platform exkluzív címek a nagy játékok között nagyon-nagyon kevesen vannak, és egyre kevesebb lesz ugye válságban. Mindent mindenre ki kell adni. Szerintem ezt itt sikerült megoldanunk úgy, hogy emiatt senki nem balhézik már. Uh-huh. Olyan, aki tényleg így megvette az újságot és látta. Olyan biztos van, aki nem vette meg és azt mondja, hogy teljesen PC-s az újság. Én nem így látom meg. Igazából szerintem így senki nem. Tehát ilyen kritikát mostanában nem kapunk. A másik kritika, amit megint csak fórumon olvastam, hol máshol, hogy az 576 konzolnak volt egy nagyon jellegzetes címlapja. Nem volt egy piacbarát címlap, de jellegzetes volt a maga módján, ahogy ez kinézett. És hogy ezt fölváltotta egy olyan címlap, ami egy piacbarátabb címlap, viszont inkább úgy néz ki, mint sok minden más. Megfordult valaha is a fejedben, hogy más csinálj ezzel? Vagy hogy visszatérj ehhez? Nyilvánvaló, hogyha fogsz egy darab artworköt és azt ráraksz egy lapra, az rohadt jól fog kinézni. Posztereket is nem véletlenül nem írnak rá a poszterekre, mert az a cél, hogy baromi jól nézzen ki a szobád falán. Most egy újságcímlapnak nyilván nem jó, hogyha ócskán néz ki. Nyilván mi is próbálunk javítani azon a koncepción, ami van. Szerintem ez észrevehető a javulás. Most nyilván lesz, aki ezzel vitatkozik. Szerintem minden számunk címlapján próbáltunk igazodni végül is az elvárásokhoz, de hogyha egyszerűen órákon és heteken keresztül küzdök azért, hogy mondjuk legyen egy exkluzív Resident Evil előzetesünk, vagy hogy mindenki előtt tudjunk Magyarországon érni a Killzone tesztről, vagy sorolhatnám, mert tényleg próbálunk nagyon frissek lenni, akár még az online-t is előzve. Ez ugye főleg az előzeteseknél lehetséges, meg a teszteknél, ami gyakorlatilag ugye minden. Akkor ezt így szeretnénk kiírni, mert az embereket én úgy gondolom, hogy érdekli, és hogyha azt látja, hogy hú, ebben az újságban most már olvashatunk, teszem azt egy Bioshock 2-ről, amikor semmilyen másik magyar újságban nincsenek, és még az online sem lehet a képeket megnézegetni, akkor szerintem ezt ki kell írnunk. És amíg ugyanebben a számban teszem azt egy, próbálok olyan címet keresni, amit lelőhetek, és teszem azt egy Battlefield Bad Company, arról is hamar tudunk írni, elbeszélgettünk a fejlesztőkkel, akkor ezt szeretném elmondani a borítón, tehát ezt muszáj kiírni. Lehet, hogy nem tudod kirakni a szobád falára, lehet, hogy nem néz ki annyira jól, információt kell hordoznia, tehát ezzel szerintem így nincs mese. Nincs olyan még egy olyan újság a Game Informer kivételével, aki egy artworköt használ, ők meg megtehetik, mert van másfél millió előfizetőjük. Az az artwork az meg mindig egy World Exclusive játék. Tehát muszáj volt változtatni, elismerem, hogy kirakva mondjuk a falra bekeretezve, nyilvánvaló, hogy az sokkal esztétikusabb látvány, amikor van egy artworköm és kész, de el kell adni az újságot, ezen persze próbáljuk azt, hogy ne legyen ocsmány, meg ne legyen olyan, hogy hánysz. Szerintem nem olyan, mint a többi magyar újság, jelenleg ugye két másik újság van, két PC-s újság. Én nem gondolom azt, hogy teljesen ugyanolyan stílusa van, most nyilván mindenki kiír címeket, nyilván mindenki használ képeket, nyilván mindenki kirak pár screenshotot, mindenkinek van egy bazinagy logója, van rajta egy vonalkód, tehát most ebből úgy sakkozni, hogy ne legyen semmilyen hasonlóság, az nem lehetséges. Említetted az exkluzívokat. Többek között felsoroltál olyan dolgokat, amik nyilvánvalóan a következő számotokban lesznek. Nem érzed úgy, hogy ezek az exkluzívok itt Magyarországon néha így a semmibe hullanak? Így most mondok egy példát konkrétan az 576 kilobyte-ból. I Am Alive című preview. Ami talán World Exclusive volt? Igen, nálunk volt először. Így van. És kaptál arról visszajelzést, hogy hú, ez aztán... Külföldről többen írtak, hogy honnan szereztünk dolgokat, mert gondolom, aha, aki beszkennelte és kirakta. Most lehet azt mondani, hogy Magyarországon még nem vevők az emberek, és nincsen egy olyan hardcore közönség, aki erre tényleg rárepül, hogy úristen, World Exclusive-ban van az I Am Alive, vagy a Bioshock, vagy bármilyen másik cím. De most nekem ez tetszik, és... Világos, inkább, hogy legyen. Inkább a jelenségről, mert én úgy veszem észre, hogy mi, mint Gamer 360, nyilvánvalóan nem nagyon szoktunk World Exclusive-okat lehozni, de amikor például akár Magyarországon, de ilyen európai szinten is van egy review-nk, ami úgy hamar jelenik meg, vagy elsőként jelenik meg, mert volt ilyen, viszonylag véletlenül, mit tudom én, a Ninja... Viva Pinyáta 2 is olyan volt, Viva Pinyáta egy héttel kell... mindenki alatt, vagy két héttel. Igen, ilyenkor, amikor így véletlenül megsértjük az embargót. Mindegy. Félig meddig nem tudatosan, és mindegy. Tehát úgy veszem észre, hogy ezek annyira nem... Én a magam részéről kicsit csalódott vagyok. Tegnap jelent meg a Wheelman review-nk. Igen. Ami szerintem én online szinten ilyen... Akkor ment le mindenhol, szóval a Eurogamer mindenhol. Szerintem egy kicsit előbb, mert 6 órá volt az embargó, és mi kihoztuk 6 után nem sokkal, és akkor utána 8 körül jött ki mindenhoz. És nem azt mondom, hogy az olvasó nézze azt, hogy mikor és hol jelenik meg, de mint nem látom a viszont reakciót. És nem azt mondom, hogy veregessék meg a vállunkat, hogy hú, de gyorsak voltatok, hanem nem látom, hogy többen néznék, nem látom, hogy jobban örülnének, nem látom, hogy jobban szórakoztatom a közönségemet. Én ezt úgy látom, most én a printről beszélek, hogyha egy újságban általában minden játékról teszem azt például, mi írunk először, akkor előbb-utóbb, aki tényleg érdekel a téma, nem csak annyiban, hogy néha letölt egy játékot, és azzal játszik 2 délután, és aztán letörli, és aztán megint nem játszik. Tehát aki tényleg úgymond mondjuk hardcore játékos, aki olvassa, teszem azt az ilyen gameres oldalakat, az előbb-utóbb annak ez egy ilyen vonzó dolog lesz, és talán nem gondolkodik el rajta, hogy melyik újságot vegye meg alapból. Tehát szerintem előbb-utóbb ennek meg lesz a hatása, tehát teszem azt, még mindig rohadt sokan játszanak a Call of Duty-val, és amelyik újság lehozza a Call of Duty-nak az új részéről az első World Exclusive dolgot, az például lehet, hogy számíthat azokra a vásárlókra. Ebben egészen biztos vagyok, szerintem. Mondjuk májusban. Szerintem pont az a probléma, hogy Magyarországon csak pár ilyen játék van. Tehát hogyha Call of Duty-ról hozod le azt a dolgot, vagy és itt nem feltétlenül a kereskedelmi párhuzamokat akarok vonni, mert ha a Need for Speed-ről lehozol valamit, akkor azzal talán nem aradsz akkora sikert, legalábbis a ilyen core vagy hardcore közönség körében, mintha adott esetben a Call of Duty-ról hozol le valamit. De van, mintha lenne pár ilyen cím, és csak azok lennének. Mintha ez az érdeklődési kör így viszonylag szűk lenne, és az ezen kívül eső dolgokat azt így kevésbé értékelné a magyar olvasó. Nekünk ezért kell, vagy nekem ezért kell küzdeni. Nekem elég sok időmet tölti, vagy köti le az, hogy ilyen exkluzív címek után kajtatok, próbálom intézni, hogy az nálunk legyen. És általában ez sikerül is. Aztán, hogy erre vevők lesznek-e, vagy nem, az én sajnálnám, ha nem, de szerintem azért van néhány ezer ember, akit mondjuk érdekel az, hogy milyen lesz az új Call of Duty, vagy a Bioshock, vagy egy Assassin's Creed. Azt gondolom, hogy azért van honnan fejlődni, mert ha belegondolunk, az előző konzolnak a felépítése eléggé játékcentrikus volt, megjelenés utáni játéktesztelések szempontjából, tehát nagyon sok olvasó van, aki ahhoz szokott hozzá, hogyha csak mondjuk a konzolt olvasta, hogy nem akkor foglalkozunk egy játékkal, amikor mondjuk bejelentették, vagy még nem jelent meg, hanem csak amikor már elérhető számunkra is, és azért ez egy gondolkodásmód, amit a olvasóknak is így meg fognak maguktól változtatni, hogyha olyan magazint olvasnak, amiben más hozzáállás van. És igen, a kilobájt az átáll erre a felnőttebb. Hogy általában van egy ilyen, ami még nem tölthető, az nem érdekel. Igen, mentalitás. Van ez a hozzáállás, és ez külföldön azért nagyon sok éve nem így működik. Azért a külföldi nagyobb magazinoknak nagyon nagy része, meg már hazánkban is azért a feature-ök előzetesek, meg ezek a dolgok. Igen, szerintem. És hát a Martinnak, aki az 50 kilobájtnak a főszerkesztője volt, neki az volt a koncepciója, hogy csak tesztekről van címlap, kivéve néha esetleg egy-két évente egy ilyen plusz, amikor valamilyen rendezvényen volt kint. Most mi behoztuk ezt, hogy mi vagy egy olyan játékról írunk, ami hamarosan megjelenik, és megjelenés előtt ki tudtuk próbálni, ilyen volt mondjuk a Resident Evil, vagy a Killzone címlapunk, vagy egy olyan, amiről így tényleg így a világ exkluzívak idejével nagyjából együtt, most nyilván nem tudunk megelőzni egy Game Informert, vagy egy ilyen kaliberi újságot, de hogy tényleg friss dolgokat. Most az, hogy a címlap sztori megváltozott, azt szerintem, hogy magát az újságot annyira nem változtatja meg. Én mindig is az előzetesek miatt szerettem olvasni külföldi újságokat is, mindig az volt egy mérvadó, hogy milyen új dolgok vannak, milyen új bejelentések. Nyilván az ember örül annak, hogyha van egy God of War 2 teszt az újságban, azért is megveszem, hogyha oda van írva, hogy letesztelték, mert kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. De igazából engem sokkal nagyobb izgalommal tölt el az, hogy milyen lesz a God of War 3, hogy mit ígérnek a fejlesztők, milyenek az első képek, mit mondanak, hogy változik az egész játék. Lehet, hogy aztán ezzel valaki nem ért egyet. Ezzel kapcsolatban egyre kevesebb kritikát kapunk. Volt néhány, meg van néhány ember, aki szerint ez tehát úgy fogja föl, hogy... Szentségtörés. Hát aztán túl durva, de hogy így nem örülnek neki, vagy nem értik, hogy miért nem egy tesztelt játékot, pedig nem tudom, mindig a legnagyobb durranást próbáljuk nyilván a címlapra rakni. Most amikor van egy Resident Evil 5 teszted, és van egy God of War 3 viszonylag exkluzív beszámolód, akkor el lehet kezdeni töprengeni azon, hogy melyiket érdemes. Mi például legutóbb a God of War-t raktuk ki, tudtunk olyan információkat szerezni, amit máshogy magyarul nem feltétlenül tudott addig megszerezni az olvasó. Igen, csak van egy ilyen, és félre ne érts, tehát itt most nem azon pörgünk, hogy ezt nem így kéne csinálni. Mert szerintem is így kéne csinálni, mondjuk printben egyikünknek sincs túlságosan nagy tapasztalata, tehát nyilvánvalóan nem mi fogjuk kitalálni, hogy kell egy printlapot csinálni. A kérdésem lényege, hogy ne bonyolódjak be teljesen. Ebbe a irányba lehet-e befolyásolni a közönséget, vagy azt kell mondani, hogy jó, kösz, akkor én alkalmazkodom maximálisan hozzátok. Hát egyrészt ugye szerintem egy újságnál, főleg egy ilyen újságnál, ami egy játékiparral foglalkozik, meg játékokkal, nagyon fontos, hogy friss legyen, hogy próbáljon olyan dolgokat adni, ami nincsen, mondjuk teszem azt, 2 hete elérhető az online-on. Ez rohadt nehéz dolog, tesztekkel szinte lehetetlen megcsinálni, talán akkor, hogyha kapsz egy tesztverziót, de manapság azt már az online szájtok ugyanúgy megkapják, vagy betartják az embargót, vagy nem. Betartják. Általában betartják. Úgyhogy amin így végül is ki tudsz törni, az egy exkluzív előzetes általában, hiszen oda általában úgy van, hogy van egy print embargó, és utána 1-2-3-4 héttel később van egy online, és addig ugye a print magazin az maga egyedül az országában, mert ugye az ilyen eseményekre mindig egy országból egy magazint hívnak meg, ő el tud lenni azzal, hogy nagyon fasz a csávó volt, és hogy ez most csak nála van, és ezzel megpróbálja a lapját úgymond plusz eladni. Tehát ez az egyik dolog, hogy muszáj így tudunk frissek maradni. A második dolog az, hogy a tesztek ugyanúgy megvannak nálunk, ugyanúgy ki vannak rakva a címlapra a legnagyobb tesztek, és lehet, hogy nem abból van az artwork, de most ezen lovagolni, hogy most melyik van 70-es és melyik 72-es betűvel írva a címlapra, az szerintem egy ilyen eléggé ilyen szőrszál hasogató magatartás. Úgyhogy nem tudom, szerintem ezzel így nem sok embernek van gondja. Uh-huh. Az egy másik dolog, hogy nyugati újságok azért teljesen mások, mert ha megnézel egy nyugati újságot, ott egy oldalon van mondjuk 5-6 játéknak is tesztje. Na most nálunk átvenni, az lenne az igazán durva, és az lenne az igazán szentségtörés, meg szerintem értelmesen feltétlenül lenne, de jó. Ahhoz, attól nagyon-nagyon messze vagyunk. Ha már így ennyire beleástunk a dologba, nem látod, vagy nem érzed úgy, én úgy érzem, és a saját olvasóim fognak meglincselni érte, hogy tipikusan a teszt esetében túlságosan sokat pofázunk egy játékról. Mi is online-ban ilyen 10 000, 8-10 000 karaktereket pofázunk egy játékról, és printben meg, amikor még adott, még nem azt mondom, hogy 2-szer ennyit, de 1,5-szer ennyit, de van újság, ahol 2-szer ennyit is szól egy játékról. Tehát én a magam részéről nem látom értelmét 15 000 karaktert bármiről. Nincs a világnak az a játéka, aminek a tesztje az 15 000 karaktert igényelne. Nálunk nincs is olyan játék, ami 15 000 karaktert írnánk róla, tehát még nem volt szerintem ilyen nagy teszt. Ez nem egy ilyen kardinális probléma, hogy most mi van a címlapon, és hogy inkább teszt, vagy inkább előzetes. Amit éppen úgy gondolunk, hogy a leginkább érdekes a legtöbb ember számára, a legnagyobb hír, a legnagyobb játék. Most tök mindegy, hogy ez egy éppen tudjuk tesztelni. A Call of Duty 5-öt ugye mi tudtuk legelőször lehozni. Ott akkor azt raktuk ki, ez egy olyan lehetőség volt. Aztán utána megkaptunk egy Killzone bétát, elsőként az országban, akkor az volt a címlap sztori. Tehát ez nem egy ilyen ultra bonyolult és agyon elemzett dolog, hanem éppen ami a legjobb sztori, amivel úgy gondoljuk, hogy legtöbb embert megfogjuk, és igen, ebben az is van, hogy a legtöbb embernek el tudjuk adni az újságot. Azt rakjuk ki egyébként, a eladási adatok azt mutatják, hogy az embereknek nem sok baja van ezzel, mert jobbak az eladásaink, mint régen, és még az első új számhoz képest, amit ugye biztos sokan megvettek kíváncsiságból, és ilyen hasonló dolgok, ahhoz képest sincsen visszaesésünk. Karácsony után sem volt visszaesésünk, ami nem mondható el más újságokról. Úgyhogy szerintem sokan elégedettek ezzel, nyilván sok olyan ember van, aki viszont nem elégedett, aki inkább a régit szeretné, de amennyire én a fórumot olvasgatom, a hozzánk beérkező reakciókat, az emberek kezdenek megbarátkozni vele, vagy nagyon sokan írták, hogy akár még jobban is tetszik neki, hogy tele van extra dolgokkal alap, nem csak az van, hogy vannak hírek és tesztek, hanem vannak nálunk interjúk, vannak feature cikkek, a hírek is szerintem sokkal jobb lett, mint az bármelyik újságban Magyarországon volt eddig, változatosabb, úgyhogy nem tudom, szerintem kezdenek vele megbarátkozni az emberek, még azok is, akik az elején esetleg teljesen ellenségesek voltak. Nyilván nem mindenki, tehát olyan nem tud csinálni, mindenkinek tetszik. Jó, persze, hát ez nyilvánvalóan így van, meg nagyjából kicsiben nálunk is volt egy ilyen, a Gamer 365 előtt Xbox 365 volt, és amikor multiplatform lett, és hát más táb is csinálta, mi, akkor volt olyan kedves úr, aki vette a fáradtságot arra, hogy naponta írjon nekem egy e-mailt, mi szerint még a kutyámat is meg fogja baszni. Úgyhogy sikerült neki? Teljesen, azt hiszem nem. Mit mondott a kutyád erről? Egy ilyen 80 kilós kaukázusi juhászról van szó, úgyhogy... Látod, visszaütessük kutyabaszó játékteszt, amit mindig emlegetsz az oldalon. Valószínűleg nem nagyon sikerült neki, tehát ezzel nincs, és másrésztről meg a 56 kilobájt az egy remek magazin most, tehát onnan látom, hogy a fiúk kezében néha ott van. Tehát így meg szokták venni. Úgyhogy, és amiért itt pénzt adnak, az már rossz nem lehet. ez nem jó megközelítés szerintem. Sok mindené adunk pénzt, ami nem jó. Például... De nem, mert játék... Acsitad, az is. Játékmagazin, szerintem aki játékmagazinért ma pénzt ad, úgyhogy nem jár mellé olyan nagy hozzáadott érték. Tudom, hogy a kilobájthoz konkrétan jár valami, de az inkább ilyen jelképes ajándékszerűség. Én imádom azokat az ajándékokat. Ahhoz képest, hogy milyen ajándékok, iszonyatosan pozitív a visszajelzés az összesre. Tehát engem is meglepett, hogy mennyire tudnak örülni az emberek az ajándéknak. Úgyhogy ez szerintem sokkal több embert elkap, mint amit esetleg gondolnád, vagy amennyit én is előtte gondoltam. Apropó ajándékok, nem kaptatok sok levelet, hogy azonnal követelnek DVD mellékletet, meg Blu-ray mellékletet, meg mindenféle hülyeséget? Mert ez ilyen visszatérő probléma Magyarországon az offline lapokkal szemben, hogy minden alkalommal, minden főszerkesztőnek meg kellett küzdeni azzal, hogy higgyétek el, hogyha DVD-t adunk mellé, akkor többe fog kerülni az újság, akkor nem veszik meg annyian, és hosszú távon fogunk bukni. Voltak ilyen kérések? Nem, érdekes módon azzal indult az egész, hogy ne legyen semmiképpen DVD. Ugye ez még főleg onnan jött, hogy konzol volt, a PC, akkor még a PC-s tartalomra úgy tekintettek, mint hogyha valami ördögtől való dolog lenne. Azt hitték, hogy teljesen PC-s lesz a magazin, és akkor nyilván fölmerült az ilyen konspiratíva belmékben, hogy biztos, hogy lesz teljes játék PC-re, és aztán előbb-utóbb kiszerül minden konzol, és a végén lesz egy PC-s kilobájt. Nem is tervezünk ilyet, tehát... Ez így nincs a tervek. Viszont rakhatnátok bele valami jó kis acsit dobáló X360 játékokat. Nem. De jó, az úgy tudom, hogy ilyen igen remek előfizetési akcióitok vannak, ahova a Mercenaries 2 járt többek között. Nem tudom, most mi jár, mintha most valami új is járna. Én nem tudtam, hogy ez ennyire a reklám helye, de most Mirror's Edge vagy Spóra. Meghívtunk, eljöttél, be fogjuk mondani, hogy mikor jelenik meg a következő számot. A minimum, hogy reklámozott. Jó, ez nekem teljesen jó. Én nem voltam erre fölkészülve. Nyugodtan. A mostani előfizetési akció az Mirror's Edge jár hozzá, vagy a PC-seknek a Spore. Na. És ugye kevesebbe kerül az előfizetés, mint egy játék a boltban, tehát ez egy ilyen plusz jó dolog. Na, hát akkor nem féltek attól, hogy máshol kezdem. Az elmúlt években sok embertől hallottam azt, hogy félnek előfizetni gaming újságokra, ugyanis sok esetben befűröttek. Tehát ha visszagondolsz az elmúlt 4-5 évben, sok esetben volt az, hogy elindult egy magazin, előfizetek rá az emberek, aztán a magazin megszűnt pár hónap után, és a pénzüket nem kapták vissza. Voltak ilyenek, igen. Szerintem az 576 kilobájt... Most nem félsz attól, hogy az emberek attól félnek, hogy esetleg ugyanerre a sorsa jut a 576 kilobájt is? Hát most ezzel kapcsolatban nem kaptam én e-mailt, nem voltak erre kérdések. Biztos fölmerül néhányakban. Szerintem az, hogy a kilobájt már több mint, jóval több mint 15 éves újság, azért ez így azt jelzi, hogy ez egy elég stabil dolog. Van helye, a cég ragaszkodik hozzá, hogy legyen egy újság. Ragaszkodik hozzá, hogy ne egy reklámújságként funkcionáljunk, tehát hogyha egy játék szar, akkor ezt megírjuk, még akkor is, hogyha ennek így sokan nem örülnek. Szerintem erre így nincsen veszély. Egyelőre teljesen stabilnak állunk. Most nyilván nem mondhatom azt, hogy lesz még 20 év múlva is újság, mert ki tudja, mi történik, de egyelőre semmilyen sötét veszélyfelhő így nincsen az égen. Ezt jó hallani. Amúgy nyomtatott sajtóban, egy online sajtóban és egy nyomtatott sajtóban különösen. Hát annyira nem könnyű éppen 2009-ben nyomtatott újságot, bármilyet, nem csak gaminget, hanem bármi hobbilapot csinálni. Most nyilván valamiért az emberek nem szeretnek pontos példányszámokat mondani, úgyhogy igazából én sem fogok mondani, mert lehet, hogy ennek valami jogi akadálya van. Azt hiszem, hogy kvázi megtettétek. Én ezt a ti honlapotokon olvastam. Igen, de most más újságokra gondolok, tehát más újságok példányszámaival összehasonlítani. Ahhoz képest, amennyiben a konzol úgy átlagban elment, egy a másfél és kettes szorzó között megy el most a kilobájt. A konzol az egy olyan nullszaldós újság körül volt. Most azzal, hogy ugye adunk mellé mindent, tehát drágább az előállítása, viszont vannak reklámjaink, így nagyjából mi ugyanott tartunk. Szerintem az emberek jobban örülnek, és ugye több ember veszi. A másik két gamer újságnak pedig itt tavaly óta elég erősen csökkent a példányszám, ez nyilván a válság miatt is van. Ők adnak teljes játékot, tehát 2000 forintba kerülnek. Plusz ott csak PC-ről olvashatsz, úgyhogy most jelenleg nincsen olyan gamer újság Magyarországon, ami 10 000-nél több példányban fogyna, legalábbis így utcán, aztán lehet, hogy előfizetőkkel, meg ilyen-olyan még plusz számokkal ezt föl lehet tornázni 10 000 fölé. Nincs jó helyzetben a print, sem a gamer, de az ilyen bulvár sajtó sem, tehát amikor visszaesik egy Hot, vagy egy Blik, vagy egy bármilyen újság, akkor nyilvánvaló, hogy a print is visszaesik. Szerencsére én ugye tavaly novemberi volt az első szám, amit én csináltam, azóta nincsen visszaesés, tehát ez nekünk egy jó dolog, hogy karácsony után sem zuhantunk meg, mint minden újság. Maradjon is így. Hát én is azt szeretném. Maradjon is így. Sőt, növekedjen. Szerintem itt a beszélgetésünknek azt a részét, amikor így téged így kimpadra rántunk, remélem nem így élted meg, azt most befejezzük. És áttérünk azokra a témákra, amiket úgy általában itt tálalni szoktunk az olvasóknak. Mivel elég sokat beszéltünk itt az elején, szerintem kicsit zanzásítunk ezen. Úgyhogy nem úgy teszem fel a kérdést, hogy szoktam föltenni a kérdést, hogy ki mivel játszott az elmúlt hetekben, hanem ki játszott a Resident Evil 5-tel. Ki játszott valami érdekessel az elmúlt hetekben. Végre egy hónap, amikor hallgathatok. Igen, tehát nem akarom a szokásos World of Warcraft és szintet léptem beszámolókat. Street Fighter majd kitárgya. De a múlt hónapban volt róla szó. Elég sok, meg írtunk is róla, ugye? Elég sok. Közben itt annyira le voltunk ragadva, hogy vendégünk van, hogy itt van velünk Ákosunk, GHZ. Hello! Szerintem egy éve voltál utoljára nagyjából. Szerintem egy páran így a fórumon most léptek. Tavaly március, február. Uh-huh. Tehát kb. Egy éve. Úgyhogy nem egy sokak bánatára visszatértem. Nem egy vendégünk van, hanem szóval más. Aki most nyom rá stop gombra. Sok általam bannolt user, meg mit tudom én. Nem, itt szeretnének a srácok mindenféle csúnyosságot hallani tőlem, de vendégünk van, meg izé. Na, ki játszott valami igazán érdekessel, amiről még én játszottam egyébként, úgyhogy, de én beszélek mivel állandóan. Mivel játszottál? Mesélj! Éppen most játszottam, és szerintem nagyon érdekes az, és pláne úgy, hogy én játszok vele, az a FIFA 09 Ultimate Team. Igen, az mindig érdekes, amikor te játszol. Tehát, de nem, hanem, hogy én ilyen focis játékkal játszom az eleve. Mert acsit vadászol. Jó, ellene tagad. Múltkor ott mesélte az utcán, hogy gyerekek, játszottam a Maddennel, 3 meccs után 600 acsi. Igen, yes! Ez... Nem, azt mondtam, hogy egy meccs után 360, vagy valami hasonló, de azt érdekességként meséltem, hogy a hozzád hasonló acsi buzik azok... Nem vagyok 15 ezerrel, hogy lennék már acsi buzi, tehát... Vegyék meg a 3000-ért a Madden 08-at, és egy meccsből ki lehet kapni 360-at. Minden ér ad. Tényleg. Futsz, ad. Dobsz ad, minden. Esel ad. Esel, lehet, hogy azért is ad. A legjobb ilyen szempontból, ha már itt tartunk, bár lehet, hogy a Warhawk a tesztjében erre külön ki fog térni, a Eat Lead című remek ilyen. Rögtön a listámra került, hogy Easy 800 acsi elsőre. Easy 800 acsi elsőre, a végén ad 30-at azért, mert nincs benne multiplayer. De milyen jogos, ne? De mennyire? Igen, így van. Az elején szem ad 50-et azért, hogy végignézted az intro. A múltkor tudjátok, tehát hogy nagyon meg lettünk fedve a fórumon, mert hogy azt mondjuk, hogy 800 acsi, holott az 800 gamescore, és külön vannak az achievementek. Jó, ez olyan, mint a Halo, meg a Halo, meg a többi. Hello. Egy szónak a két különböző kiejtés, ez meg két teljesen különböző fogalom. Jó, mindegy, ezt aki Magyarországon acsinak hívják. Mostantól felehetessük meg egymásnak a gamescore, az achievementet. Így van, acsi. Az a magyar neve, hogy acsi. Ecsi. Acsi. Öcsi. Na, az eredeti kérdésem az él, hogy ki játszott a rajtam kívül, aki az Ultimate Team-mel szórakoztam remekül. World of Goo. Volt nemrég egy pár hete egy akció, amire Zoli kollégánk hívta fel a figyelmet. A Steamen 5 euróért lehetett beszerezni a World of Goo-t, így páran le is csaptunk rá. Fantasztikusan jó hangulata van, nagyon jó, iszonyat jó zenéje. Ez egy probléma, hogy szerintem a harmadik podcast, amikor beszélünk róla. Szerintem nem. De a... Jön önunalmas, hogy most volt egy két hete, amikor ténylegesen... Warhawk külön blogolt is róla egy hónapja kár. Na jó, oké. Okay. Nekem ez újdonság, tehát én most... Jó, nem akarlak elkeseríteni, csak mondom, hogy... Oké, és oké, akkor átadom. Egyébként az a játék, amit ha az akciókor nem vette meg a tisztelt user, akkor... Még akkor most loser is... volt. Nem, még most is... Akár vegye meg, támogassa azokat a srácokat, akik egyébként... Tényleg, akiknek ez a Tim Burton-ös hangulat bejön, azoknak pláne. Na, valami komoly játékról. Soymox. Hiányoltam belőle Tony Hawk-ot, pedig azt hittem, hogy a... Tehát, hogy Hawks-nak az ő lesz, nem? Na jó. Szar poén volt, igen. Nagyon szar volt. Ez egy nagyon szar poén. Jó, rendben. Aki Leslie Nielsen filmeken nő fel, az... Így van, az így jár. Meg maga a kifejezés, hogy Soymox, tehát szerintem ez túl van azon az a határon. Az viszont már a Ubisoft hibája, tehát hogy ilyen meleg címet adni egy ját, tehát... De nem, de ez... Hát a Ubisoft azt csinálja ezt a trendet, mert volt neki dogs, kids, girls, imaginary, tehát ez... Jó, de azok eleve, azok a kutyabaszó széria. Azt nem mondhatták volna, hogy az... Hogs, az azért gagyi nézett volna ki még így is, tehát azért... De várj, még lehet, hogy lesz egy olyan, hogy Havoc-s, tehát KS-sel a végén, és ott és meg solymokat kell baszni konkrétan. Tehát de nem, ez nem KS-sel végződ, hanem KZ-vel. Azt szerintem ez egy ilyen Ubisoft... Mint ahogy a Dogs is GZ-vel végződik. Ubisoft hülyeség, ez az új játékok, ennek mi a címe? Rúz? Igen, Rúz. Atya, mi az a Rúz? Átvették a Codemaster-től. Igen, a Grid. Rúz átverést jelent angolul. Hopp. Na, bumpá! Művelt ember került közénk. Jó van, majd ezt kirágjuk. Csak poénkot. Csak viccelt. Mi is tudtuk ám egyébként. Tudtuk. Kíváncsiak voltunk, hogy ti tudták. Ennek van a trailer az elintől képen, ennek van a trailer, amikor tologatják egymást. Nagyon jó. Mármint nem egymást tologatják, hanem a... De szerintem a Game of the Year az a marslakók Stalin ellen. Na, az a legjobb. Az! Tatya úristen, az mekkora trailer van! I command you to dance! Az egy nagy sikert, az az, ami ugye olyan nikkeket láttam kommentelni hozzá, akik tudom, hogy PC-s játékot szerintem életükben nem láttak, és az a nagy komment számot és nagy sikert ért el az a trailer. Szerintem ott az oroszok így szétszívták, vodkázták magukat, és utána tették be Stalint. A játék egyébként ilyen szuper szarnak néz ki minden szempontból, és szerintem be fogja őket perelni a Disney, mert beletették a Toy Story-ból ezeket a zöld háromszemű figurákat, akiket így az UFO Catcher-ből lehet kiszedni. Szerintem lehet, hogy beperel őket a Disney, itt a Orosz Föderáció közepén valahol a sztyeppéken ők erre szarni fognak, és remélem, hogy megjelenik Steamen pár euróért, és meg lehet majd vásárolni. Egészségedre. Én még a Rúznál akadtam fönn, hogy jó a koncepció, csak azt nem értem, hogy ezek az emberek, akik ezt mondjuk komolyan veszik, miért nem góznak? Tehát ha már ilyen stratégia van, hogy a végső stratégia, ahol tényleg a háború művészetét viszed át játékba, tehát... Olden, ha most arról akarsz beszélni, nem. Hogy te milyen kurva jó nem, csak az, hogy ez egy, van egy ennél régebbi koncepció, amit nyugodtan vissza lehet nézni, bármikor lehet olvasni. Nem tudom, hogy így, amit így mellé összeszenvedtem, ilyen textet, azt olvasta, de... Tehát ez nem olyan játék. Ezért nem ki a hír, úgy, tehát ez egy... Muszáj volt elolvasni. Ja, tényleg, igen. Most ez az le. Új trend, a más nevén jelnek meg a mindegy. Lényeg a lényeg. Elolvastam. Lényeg a lényeg, hogy az egy izgalmas ilyen... Izgalmas koncepció. Az egy alapvetően, tehát ez egy real-time stratégia és kész. Tehát, hogy miért nem góznak akkor, aki Red Alertet játszik, az miért nem gózik. X-Blade? Próbálta rajtam kívül valaki? Az a gagyi hack kettes? Én jelentkeztem az ütletlenet nyeremény játékára az X-Blade. Nekem nagyon tetszett a fényképen ott a csajnak a plakátja, meg a többi. Enyhe célzás hallottunk? Nagyon jó az engine, de sajnos nagyon gyenge játék, tehát nagyon gyengére sikerült. Figyelj, múltkor mondtam, hogy aki éppen hirdet nálunk, annak a játékát nem szidjuk. Cut. Na, tehát remek játék, Cut. Én remek, szerintem nagyon jó. Jó, igen, nagyon szép. Én tanácsolom mindenkinek a megvásárlását is, nagyon remek hősnő van benne, úgy hívják, hogy Ayumi talán. Ayumi micsoda? Ez egy klasszikus japán növénév, úgyhogy... Igen, szerintem egy remek nagyon játék. Én ugyan növénév. Nem játszottam vele, de nagyon jónak. Orosz fejlesztők szintén? Csak jó lehet. Devil May Cry klón az oroszoktól. Szerintem az egy szem szuper játék. Instant klasszikus. Kiniszkval is, nem? Az is ugyanennek a forgalmazónak a játéka, yes! Egyébként. Kitűnő játék. Kitűnő. És ha itt tartunk, a Matt Hazard, az Itled is beüt. Nagyon jó. Igen, ezek mind a D3 publishernek a csodái. Tényleg mindenkinek ajánlom ezeket a játékokat. Senkit ne tévesszem meg az, hogy ezekre ilyen 3-4 pontokat adunk. Ezek olyan 3-4 pontok, amelyek... Egy ötös skálán. Igen, valahol. Réteg játék, csak az igazi művészlelkiek tudják igazán megizlelni szépségüket. Valamilyen igazán faszával az elmúlt hetekben... GTA DS-en. GTA DS-en. Elkedvetlenedtél. Nem, teljesen jó. Most egy nyereményjátékunk GTA DS-re. Válaszoljatok meg a kérdésekre, és nyerhettek egy GTA Chinatown. Én is nyerhetek? Te nem. És jó a Chinatown? Még nem játszottam vele sokat, de rohadt jónak tűnik. Uh-huh. Elinte nem hittem, hogy ez így DS-en működhet, de valamilyen misztikus módon sikerült nekik. Mindenütt dobálják rá a tízeseket, úgy láttam, 10-9 pontszámokat, szóval valami tényleg van benne. Igen, az ilyen ősi GTA fanok is azt mondják, hogy olyan fantasztikus, mint amilyen a 3 volt. Ezt azok mondják, akik 4-et valamiért szidják, amit én nem tudok megérteni, de én sem. Ez is jó, meg az is jó. GTA 4-ről olvastam egy ilyen nagyon kemény vitát, hogy miért ilyen overrated, és gyakorlatilag nagyon sok embertől azt láttam, hogy a San Andreasnak a játék mechanikáját akarták next genbe látni, tehát ez a hamburger zabálás és... De már a San Andreas is divat utálni, a 3 az egyedüli, ami jó volt. Le vagy maradva a fórum. Ja, de azt tudom, hogy aki a San Andreas szerette, az utálja a GTA 4-et, mert nem látja azokat a lehetőségeket benne. Sőt, játékban. Sokan vannak, akik szerint csak a Vice City volt az egyetlen jó GTA, mert nekem az jobb, mint a 3, de volt. Még a San Andreas számít. Szerintem az előző generációsok közül a Vice City volt a legjobb. Szerintem is. Legalábbis nekem a Vice City volt a legjobb. A GTA 4 az más, így sok szempontból fejlődött a játék, tehát szerintem még egy olyan 3D-s világ, mint a Liberty City nem nagyon van, egy annyira kidolgozott 3D-s környezet, és olyan hangulatos is nagyon kevés, mint a Liberty City. És különösen a kiegész, a DLC, az is nagyon remek. De és örömmel hallom, hogy ezek szerint a Chinatown Wars is. Nagyon jó a Chinatown, hétvégén minden jó, hogy akkor fogjátok olvasni a tesztet nálunk is, mert már lassan elkészülök vele, 90%-osan van, és annyit kell tudni, hogy nem akarom lelőni a poénokat, de azoknak fog főleg bejönni, akik el tudnak egy kicsit szakadni a komoly GTA hangvételtől. A játék, az nem tudom, Gretnek mennyire jött le így egy-két óra után, olyan egy kicsit, mintha egy paródiája lenne az eddigi GTA-knak. Ezt így nehéz elmagyarázni, de aki játszani fog vele, rögtön megérti. Szintiszta szarkazmus az egész játék, de nagyon, nagyon durván. És a Rockstarnál most már kijelentetjük, hogy végképp elgurult a gyógyszer, ami eddig féken tartotta őket. Minden olyat bele nyomtak a játékba, amit a nagy gépesekbe nem mertek, vagy a cenzúra miatt nem tehettek. Elmondok egy nagyon gyors példát, amit a cikkben úgysem fogok megemlíteni helyhiány miatt, és minimál spoiler veszély van, tehát aki akarja, ezt most majd kisipolja saját magának. Lényeg az, hogy az én... Most kezdj el fütyülni! Tapsoljon, vagy fogja be a fülét. Érintőképernyő kihasználtsága, Mission játékban el kell rabolnunk egy mentőautót, amiben egy emberkét kell kiszabadítani, miközben menekülünk az autó a rendőrök elől. alsó touchscreenen a csávókának a szíve néha leáll, ezért meg kell ütögetnünk menekülés közben. Tehát képzeljétek, hogy egyik karral irányítatok, közben nyomjátok a gázt, és közben még valamivel kéne. Van, aki a nyelvével, de az nem a legexotikusabb megoldás. Ütögetni kell az emberke... pont a legexotikusabb. Igen, már akinek. Ütögetni kell az emberke szívét. Mivel akarod akkor, ha nem a nyelveddel? Hát meg lehet oldani. Valakinek nagyobb orra van, vagy ilyesmi. Ütögetni kell a szívét, mert az a kocsöksz, csak hogy így a harcoz maradjunk, mindig meg akar halni, és hogyha nagy nehezen azt a buzit már, bocsánat, de megmented, mert nem kétszer fogod bekapni közben magadnak, szépen megmented, és egy csávó bízott meg minket, hogy mentsük meg, nagy nehezen beérsz a rommá tört mentőautóval, a csávóban éppen csak pislákol az élet, és utána oda megy neki a csás, azt mondja, hogy na most megkaptalak te szemét, tartozol fél kiló fűvel. És így rádöbbensz, hogy az egész Herceg utca azért volt, mert ennek az elmebeteg állatnak ez a csávó tartozott fél kiló fűvel, és most elmondom a rossz pointet, most mindenki sipolja ki. Avval végződik a misszió, hogy ez az elmebeteg fogja és kivágja a szívét a csávónak, és premier plánban mutatják, hogy fogja a vérző szívet a kezében. Mindezt karton grafikával. Mindezt karton, és pont ez a lényeg, hogy nem lehet komolyan venni. És van a játékban, gyert megnéztem, van egy fél perces szünet, amikor a képregény stílusban a főhősünk a tátott szájjal áll és bámul. Tehát ő sem hiszi el. És a játékos is így áll, és így nézett, hogy Úristen. Neszenek egy családbarát. Neszenek egy, igen, és mindez Nintendon van. Tehát komolyan nem tudom, hogy ment át a cenzúrán. Szerintem már az elmúlt 2-3 évben ezt elfelejthetjük, ezt a Nintendo családbarát dolgot. Olyan játékok jelentek meg a GameCube-ra, mint a Killer 7, a Mad World, a No More Heroes. Szerintem, ha ezek után a családbarát szót a Nintendo mellett alkalmazok, akkor múltban élünk, tehát. Szóval a GTA DS remek lett. Új Zeldában is az lesz a poén, hogy Link a gonoszokat befekteti a Sheenre, és keresztül, és... Zoli most ült rá a chipses zacskómra. Akartunk egy kicsit a Resident Evil 5-ről beszélni. Ne beszéljünk a Resident Evil 5-ről? Beszéljünk. Nagyon jó lett. Nagyon jó lett. Tényleg, én imádom. Zacskós fejű, láncfűrészes gyilkos. De kevés olyan játék van, amit együttő helyemben végignyomtam. És ez olyan. 16 óra alatt leültünk, és 16 órát kivégeztük. Se pisi, se kaki. Seppisisek, akik 16 óra már nem rohantunk és nézelődtünk, hétfőn délután 1-től kedd reggel 6-ig. Én néztem a csaj seggét, én voltam sívával, és remek segge van. Arra nem is beszélve, hogyha végigviszed a játékot, akkor vannak ilyen bónusz feature-ök, és a csaj másik két ruhája meg ilyen ha-hú-ha, Lara mehet a búzsba történet. A második az szerintem, az a harmadik az oké, de a másik az enyhe túlzás, ez a Disco Girl, igen. A 70-es évekből. De hát ez a szoknya milyen mini? Atya úristen! Én akkor láttam először a seggit, amikor a Dreggel kóban játszottunk. Várjál a Dregg seggit? És megállapítottam, hogy viszonylag nagy segge van. Jó az! Nagy kóferbe jó pakolni, nem? Sevának viszonylag nagy feneke van, de mindesetre kóban megkönnyebbülés volt kicsit játszani vele, mert a single player utolsó harmadában szerintem meggyűlölöd a csajt. Én nem tudom, nem, singleben egy percet nem játszottam. Mert hülye mind a seg néha. Tehát van konkrétan egy rész, ahol fütyüljetek, tehát ahol ilyen föl kell menni egy létrán, és fönn egy ládát eltolni, és közben jönnek a likerek. Igen. Na hát azt normálisan nem lehet vele megcsinálni, azt csak úgy lehet megcsinálni, hogy visszarohansz, aláaknázod, ahol jönnek le, és kiírtod az egész rohadt kibaszott bagást. Tehát... Mert ott oldalt van a falba két nagy része, jönnek fel a likerek, és hogyha nincs egy élő társad, aki csak kilőzi, meghalsz, mint a szar. Tudom, ötször mentünk neki mi is, pedig ketten voltunk. Azt hogy be kell válni, hogy egyedül kiírtod. A csajt kell fölküldeni, akkor sikerül. Nekem úgy is kinyírták. Én is úgy próbáltam először, és egy lika falon, és hogyha lövöd a likereket, lejönnek hozzád. Én lehagytam, visszaugrottam, és van egy pont, ahol ők is leugrálnak hozzád. És azt taposóaknákkal teleszórtam, úgyhogy azokra ugráltak. Aztán ami megmaradt, azt igen, lesatganoltam. Nem, egyébként tényleg rengeteg ilyen rész van a játékban. De én így játszom, tehát nekem a Dreg is utólag árult el, hogy a krokodilok mellett el lehet futni. Én kiirtottam a tavat. Tehát utána én direkt bementem, hogy hol vagytok, krokók. Dugd elő a fejét. Pont beszélgetetek róla múltkor a fórumokon, az tényleg az egyik leghangulatosabb része az egész játéknak. Az a legjobb. Az a mocsanas, hajós, krokodilos. Jönnek azok a törzsi szerkó van. Azok nagyon, nagyon meredekek. Nekem annyi volt a bajom a játék, hogy relatíve kevés az ellenfél, nem? Tehát egy kicsit már itt változatosságban értem. Hát kevés főleg a vége felé. Kevés fajta is van, meg hát lényegben ugyanazok, mint ugyanazok, a Rezi 4-ben. Ugyanazok a fegyvereik vannak, szinte ugyanazok az ugyanaz animáció. Ugyanaz a pajzsot átlövöd, meg nagy, meg sámán, meg... Kinek mi a véleménye a Gears of Evil részről, tehát az utolsó két fejezetről? Illik az bele? Nekem az volt az a része játéknak, ami úgy mondhatni, hogy talán nem tetszett. Másoknak nem volt olyan különösebb baja vele, de... Nem spoiler, ez el van lőve talán trailerekben is, vagy videóban biztosan. Nem, hát hogy... lényegében olyan, mint a Resident Evil 4-nek az utolsó felében volt egy kb. Ilyen negyed órás rész, ahhoz hát hasonlítható. Hát amikor konkrétan a fedezékbe húzódós, fegyveres rész van. Igen, benne, szóval... amikor fegyveres ellenfeleid vannak. Inkább tényleg ez a legnagyobb baj, hogy ilyen még nem volt, hogy Resident Evil-ben fegyveres ellenfelek ellen, az kicsit már túlzás. Nem annyira rossz ez a fedezékrendszer, hogy senki nem fogja használni, tehát itt tök fölösleges volt így betenni. De, az a baj, én nem de ugyanakkor úgy vagy hatékony, tehát... Igen. Az a baj a fedezékrendszerrel, hogy ugyanolyan lassú, mint maga a játék, ami persze nem baj, mert ezért Resident Evil, csak ez a fegyveres harc az már tényleg kicsit kevésnek érzem. De ide is csak taktika kérdése, tehát én sívával mentem, felabrédeltem a Druganov mesterlövészt, szedtem le őket messziről, másik karakter ment előre. Én is így csináltam, viszont úgy éreztem, hogy belekényszerítenek ebbe a más játékmechanikába, és pontosan ugyanígy csináltam. Megkerestem az első fedezéket, elő a mesterlövész pityút, és egyébként a fél pályát szét lehet lőni, mert ott vannak a távolban, kiszúrol őket, tényleg és szétszeded az egészet. Viszont ez legyilkolja a Resident Evil játékmenetet. Pont azt akarom, hogy én nem játszottam vele. De ahogy most hallgatlak titeket, ez tényleg olyan, hogy hallom, így most már van véleményed. Gears of X, nem, hanem tényleg úgy hallatszik, mintha Gears of X-ről beszélnétek, hogy le kell szedni fedezékből a katonákat. Nem, ez kicsit... a hatodik chapter, ez lényegében erről szól. Szerintem, ahol fedezéket kell használni, ott a gránátokat lehet használni, és akkor nem kell így úgymond csalni, hanem ott mindig viszonylag közel vannak az ellenfelek, amikor tényleg az van az a nagy terem van, amikor mozognak azok a hatalmas szállítók. Ott a tűzes gránáttal például simán le lehet őket szedni. Uh-huh. Tehát én nem vagy nagyon rákényszerítve, szerintem az annyira szar, hogy nem tudom, hogy ezt így hogy találták ki. Annyira rossz, mint a régi Resident Evil-ekben ez a pörgős fordulás, hogy nem lehetett oldalra menni. A falnak futás, az is. Nekem egy bajom volt az egész játékkal még ezeken kívül, hogy nektek volt olyan része, ahol megijedtetek? De akár egy kicsit is? Nem, tehát minimális nem. Para volt? Semmi? Nem, viszont... Nulla? A végén ijedtem meg, a legesleg végén, de az nem ijedtség volt, hanem azt mondtam, és nem fogok spoilerezni, a legvégső harc végső része, azt mondtam, hogy bazd meg fiúk, ez azért túlzás, tehát ez egy ilyen nagyon gyenge szombat délelőtti rajzfilmből ugrott elő, az egész vége, az nem kellett volna. Hát a legvégét, nem, az túlzás volt. Nem fogunk spoilerezni tényleg, de igen. A Resident Evil az mindig is ilyen cheesy volt, szóval sokan ezért ennyire is szerették, de ennyire soha nem volt, és azon kívül, hogy ez olyan lett, amilyen kicsit felelőtlen is volt szerintem a készítők részéről ezt meghúzni történetileg, meg úgy általában is. A Veskert már körülbelül kétszer nyírták ki a sorozatban, és most is az első videókban már benne volt, hogy ebben is ő a főgonosz, tehát azért mindenképpen muszáj, hogy ilyen igen, nyilván, legyen. Tehát Wesker meghalt az első részben. Nem, is nekem konkrétan a helyszínnel volt bajom, és hogy általában volt még egy bajom, Maja templom, a Tomb Raider szériából ugrott, az hogy került oda? Tehát az hirtelen ott vagy a Tomb Raider 8-ban. A 4-ben volt egy hasonló, az a homokos templom rész. Hát az jó, szinte ugyanilyen az volt. Az körülbelül egy fél perces az rész. Jó, az kevesebb volt, az tény. Igen. Úgy tűnt, mintha kibrainstormingoltak volna 6 helyszínt, és akkor azokat így valahogy egymás mögé rakták volna, mert a vége az meg ilyen Metal Gear Solid. Meg most őszintén annyira össze van kavarodva, hogy jó, én egyszerre nyomtam végig, de nem tudnám felsorolni, hogy melyik chapternek, melyik helyszíne tartozik. Összefolyik az egész, tényleg úgy, ahogy van. Hogy nagyon sok mindent akartak egyszerre, és ez összességben kevesebb lett. Tehát a Resident Evil-ben mindig sose volt ez, hogy sok helyszín, hanem igazi nagy helyszínek voltak jól kidolgozva. Szerintem neki nem sok köze van a Resident Evil-hez. Csináltak egy baromi jó és technikailag majdnem hogy páratlan akciójátékot. Rárakták ezt a brandet, mert ezzel el lehet adni 2 millióval többet. Rohadt jó játék, csak szerintem a sorozat egy része semmi köze nincsen. Igen, azt hiszem ebben nagyjából egyetértünk. Igen, igen. Mert maga a játék egyébként teljesen egy rendben baromi van. Egy baromi jó akciójáték. Ja. Aki Resident Evil várt tőle, az csalódni fog, aki meg így úgy megy oda, hogy ez egy fasz a játék lesz, annak szerintem tetszeni fog, mert rohadt jól néz ki, a kóp az zseniális benne, jók a pályák, most attól függetlenül a sztori meg az összekötő elemek azért semmit nem érszerintem. Sokan, és ezt inkább az ilyen ifjabb usereken vettem észre, akár a mi fórumainkban, hogy nekik viszont az a furcsa, hogy nem Gears of War, tehát hát nem igen. Lehet lövés közben mozogni. De nem is hiányzik belőle, most őszintén. Nem hiányzik nem, abszolút, belőle. De úgy van kitalálva. Ezt nem értik meg soha a játékmechanikailag, amikor egy ilyen pályát a dizájnerek összedobálnak, meg az egészet kitalálják, akkor hogyha beletették volna a mozgást, hát akkor hogy néznek a játék? Megyek, végiglövöm az egészet shotgunnál közel, arra szólok előre, és ennyi lenne. Ez ugyanaz, amikor a Prince of Persia-ba azt jelenik, hogy miért ment meg el a csaj, akkor hogyha megmentene, akkor nem ezt a pályadizent kellett volna kitalálni, hanem egy teljesen más, tehát ezt nem lehet így kiemelni, és azt mondani, hogy ez egy dolog, ami miatt rossz a játék, vagy nekem nem tetszik, mert akkor más igen, pályákat kapnék. Nem feltétlenül sült el jól az a változtatás, legalábbis kihívás nem sok maradt a játékban emiatt. Izgalom sem maradt benne szerintem... sok, de látványos legalább. Igen, itt meg viszont jól sültek el, csak tök más lett. Hát igen, talán az a legnagyobb baj, úgymond idézőjelben, hogy a 360-as tábornak ugyebár valószínűleg nincs olyan nagyon-nagyon sok köze a Resident Evilhoz, ha csak nem játszottak vele korábbi más platformokon. Szerintem ne gondoljuk azt, hogy a 360-asok előtte mindenképpen Xbox-ra rendelkeztek. Ezt mondom, tehát... hogy nyilván vannak, akik nem, de számukra ez a Gears of War-hoz szokva kicsit furcsa lehet, hogy ez a játékmechanika. És akkor térjünk át a havi újdonságokra, amiből fölírtam magamnak 6-ot legalább, amiről érdemes lenne beszélni, de mivel úgy itt ülnénk még 2 óráig, éppen ezért kiválasztottunk 2 különösen érdekeset. Mind a kettő az éppen most lassan már záruló GDC-vel kapcsolatos, ami lehet, hogy éppen most valami rettenet van, valami rettenetes bejelentés, csak nem... Most beszél épp Kojima nagyjából. Most beszél Kojima, és most jelenti be, hogy... És ezért nem írunk róla... Az új FPS-ét, ami Xbox exkluzív lesz, az lenne a Megaton. Nem. Állítólag boxra is jönni amit E3-on bejelent, az egy Wii játék. Ez a pletyka. Ő is lefekszik, igen. Megjelenik lehetve egyébként. Sírusan. Hát nagyon sokan. Tehát még mielőtt belevágnánk, azért ez mostanában, hogy ilyen a Wii elég nagy fókuszt kap kiadóktól, az elég jellemző. Tehát az Activision is beszélt róla, hogy hibáztak, amikor nem támogatták, és most fogják ugye többek között a Bizarre Creations-nek az új autóversenye, az is Wii exkluzív lesz, és amiről szent meggyőződésünk, hogy Lego részer egyébként. Nem az, rázza a fejt, pedig az lenne a reális, hogy egy Lego részert csináljanak, mert Activision, ott a Lego licensz, azt mondták róla, hogy olyan, mint a Mario Kart és a Forza találkozása, tehát építeni lehet, tehát Lego. Ez ilyen nagyon logikus gondolatmenetnek tűnik. Én nem így hallottam. Akkor nem így van. Hát, hogy úgy lesz. És még mielőtt belevágnánk, még egy kérdés, illetve inkább ilyen érdeklődés, hogy... jöttek ki mostanában a Need for Speed Shift-ből képek, meg jött ki videó. És erre az általános reakció legalábbis nálunk az volt, hogy persze, mert ez a Pro Street még egyszer. És én erre írtam azt, hogy szerintem nem, mert hallottam egy embertől, akinek a szavára adok, hogy ez nem olyan. És ez te voltál, aki nekem te azt mondtad, hogy ez így kifejezetten jól néz ki, mert hogy te láttad. Én játszottam vele, és sokkal inkább Project Gotham 4 vagy Grid-szerű játék, mint bármelyik korábbi Need for Speed. Uh-huh. Tehát, de nem hardcore szimulátor, tehát... Azt mondták, hogy úgy is lehet játszani, de most nyilván azok csinálják, akik a GTR-eket csinálták, tehát egyfelől értenek a szimulátorokhoz, másfelől ez egy Need for Speed, tehát eladják 6 millió embernek, nyilván nem lehet csinálni egy olyan játékot, amivel lefullad a motor, és mit tudom én, ha ütközöl, akkor azonnal megdöglik a kocsi. Nyilván skálázható lesz, nyilván... lesz majd egy ultrakönnyű fokozat, és nyilván lesz majd egy olyan, ami szimulátorabb lesz, mint valószínűleg az eddigi összes Need for Speed. Amiben én játszottam, az a tök normális default beállítás. Az a gridnél valamivel összetettebb volt, és az AI volt sokkal észrevetően jobb, mint az ilyen rivális játékokban. Na, az elég jó hangzik. És a mindent érdeklő kérdés. Hogy néz ki? Üti a Forzát? Üti a GT-t? Forzát az hát... bármi üti. Ott vannak a videók, úgy néz ki pontosan, tehát ez tényleg a játékból van, most nyilván visszajátszás, de baromi jól néz ki. Tehát ezzel nincsen baj. Jobban néz ki, mint a Forza 3? Forza 3-at még nem hallottam, de baromi jól fog kinézni. Nyilván minden játékra ezt mondják, de általában ott már erre gyúrnak nagyon hosszú ideje, hogy készen van a játék, csak hogy nézzen ki jobban, mint a szintén senki által nem látott Gran Turismo. Igen, mi is ezt hallottuk. Nincs is hivatalosan bejelentve a Forza, tehát... Igen, mi is csak feltételezésekről beszélünk természetesen. Mint hogy az is feltételezés, hogy általában a Gran Turismo is kijön össze. Há, nem tudom, lehet. Kételkedek benne. Na, én annyira nem. Gran Turismo szerintem még sose jött ki időre. Hát de neki már tavaly meg kellett volna jelennie, úgyhogy gondolom most már csúszásban vannak. Úgy, mint Gran Turismo 5 még nem mutogatták a Yamuchi-ék a játékot. Na hát most lesz egy E3, amire állítólag mind a Sony, mind a Microsoft nagyon gyúr. Sonynak ki tudja, hogy milyen bejelenteni valója van, ők többet előttek. Microsoftnak meg bizonyára van, mert hogy ők még szinte semmit. Ez volt az éjként, amit tavaly annyira várt mindenki, hogy bejelentik az MGS 4-et 3-at hogy... Hát jött nem jobb is, helyett. De én a magam részéről nem is meg sem fordult a fejembe, hogy az FF13-at fogják bejelenteni, mert annyira az MGS 4-re koncentráltam, hogy azt jelentsék, mert ugye folyamatosan ez a kérdés, hogy mikor jelentik be, és akkor ott meg is lepődtem. Egyébként teljesen logikus és várható dolog volt, csak meglepő nem, volt. Nem akkora vártuk, igen. Azért volt megaton. Mert nem volt annyira, mert azóta sem láttuk semmit a játékból, tehát most jön a Japánban a demo, ugye, aztán. Aminek sokan fognak örülni, és mit tudom én, na mindegy, többet erről nem beszélünk. Beszélünk viszont az online-ról. Amit Zoli szintén, amit nem hallottok, on fake-nek nevez. Ami ha esetleg valaki a GDC egyik legnagyobb érdeklődéssel kísér sztoriát nem követte volna figyelemmel, játék hardware nélkül, vagy valahol ilyen címmel hoztuk, ami tulajdonképpen egy olyan kis kütyű, amit ha rádugsz bármire, mondjuk a laptopodra, akkor nem lesz szükséged, nem, mégsem. Nem, a kütyű az csak ahhoz kell, hogy tévén játsz. Egyébként nem kell hozzá semmi igazából, csak egy kábel, ami kilóg a falból. Tessék, nem olvastam el figyelmesen, ebből látszik. Engem már a cím megzavarta. A laptopra is rá kell dugni, de csak ezek szerint a tévére. Nem, az a kis kütyű az csak arra szolgál, hogy ne kelljen külön számítógép vagy laptop hozzá. Így van. Tehát magyarán szóval egy távoli szerveren vagy bármilyen gépen futtatják a játékot, te pedig a kontrollerrel a kezedben élvezed. Azt hazudják, hogy egy távoli szerveren futtatják a játékot, és te a kontrollerrel a kezedben élvezed. Én ezt köztünk is nagy vita alakult ki, hogy ez mennyire fék vagy nem fék, és én azt mondtam, hogy lehet, hogy ez fék, vagy legalábbis futurisztikus elképzelés, de ugyanakkor azt látom, hogy ilyen kiadók szinten az Activisionön kívül gyakorlatilag mindenki felsorakozott mögöttük. És ez most vagy a kétségbeesés, hogy új piacokat keressenek, vagy azért valamilyen szinten egy ilyen megfontolt piaci magatartás. Ez a kiállok mögötte teljes messzélességgel kérés, ez azt jelenti, hogy nem tudjuk azt, hogy pontosan milyen befektetésre van szükség a kiadók részéről. Mert lehet, hogy oda mentek hozzájuk, és azt mondták, hogy nézd, itt az a rendszer, skálázható, nektek nem lesz veszteségetek vele, egyszerűen csak rendelkezésre kell állni a kódnak, vagy egy kicsit át kell alakítani, és utána részesedésnek lesz. Hát én is azt mondanám, hogy persze, csináljátok csak. Szerintem azért egy Activision, meg egy Ubisoft azért ilyen blamába így vakon nem megy bele. Ez nem blama, mert nekik nem veszteség. Nem, a Phantom mögé nem állt oda senki. A mögött... ez nem is feltevés részükről, mert most kipróbálhatóak játékaik. De figyelj, az is évekbe telt, hogy a Steamre rámenjen az Electronic Arts, tehát azért így vakon ők nem ugrálnak bele mindenbe. Valószínűleg ez már nyilván össze le van beszélve, de nem tudjuk, hogy mennyire rizikós ez a támogatás. Nem vagyok benne biztos, hogy annyira rizikós, mint... Szerintem csak egy PowerPointra nem mentek volna oda. Igen, nagyjából nekem is ez a véleményem, hogy valamiféle üzleti rációt csak látnak benne, mert akkor nem, hát volt számtalan, lásd a Phantomot, aki mögé nem állt senki, meg is bukott, kizárólag a Dreget, aki a mai napig várja, hogy visszatérjen a sötét lovag, és legyilkoljon mindenkit. Én voltam a dedikált Phantom hírező a 2005-ös E3-on. Nem, voltak tényleg, ott is volt egy idő, amikor ilyen kori játékot, teszem Unreal Tournament 2004-et, meg ilyeneket futtattak rajta, de abból soha nem lett semmi. Én azt mondom, hogy ez azért jelent valamit. Persze én is nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy előkapom az 5 évvel ezelőtti laptopomat, és azon Crysis-t fogok játszani valami észak-amerikai szerverről videóformában. Némileg futurisztikus, sőt valaki a szaktopikban még össze is adta, hogy a minimum válaszidők az valami 100 millisekundum, az abszolút minimum, amilyen lag van. De nem, vitatkozzunk vele, tehát, vagy magyarázzuk, hogy miért nem, vagy miért nincs. Nem, én kifejtettem a véleményem, tehát ezek nem ilyen egyszerűen kvantálható dolgok, tehát az, hogy milyen lag van, ezek egymásra csúszhatnak ezek az értékek. Tehát ha plusz kiszámoltuk, hogy fórumon megtalálhatóak ezek a számítások, szerintem konkrét értékekben nem menjünk bele, de szerintem bőven a vállalható kategória, és én nagy fantáziát, és konkrétan úgy látom, tehát fantáziát is látok mögötte, és konkrétan úgy látom, hogy kezd olyan, tehát van olyan infrastruktúra, amire rá lehet ezt húzni hardveresen. Tehát ott van a digitális broadcasting, ott van az IPTV, Amerikában, az lehet, hogy nekünk itthonról ez egy iszonyat nagy sci-fi meg minden, de Amerikában ezek már évek óta működő dolgok, és ezt nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy fogom és a 3 megabites csellómra rádugom, és akkor onnantól kezdve én fogok tudni ezzel az online-val szórakozni, hanem ezt akár úgy kell elképzelni, hogy minden szolgáltatónál ott lesz egy ilyen online előfizetés funkció, a szolgáltatók megoldják, hogy a saját hálózati rendszereikre ráhúzzák ezt a dolgot, és tehát kapsz egy külön dedikált sávszélességet arra, hogy legyen egy tévéd, legyen egy játékos csatornád, vagy egy játékos vonalad, és nem, te innen Európából biztos, hogy nem az észak-amerikai szerveren fogsz játszani, hanem Észak-Amerikában fognak az észak-amerikai szerverre játszani, tehát ez egy jól szétosztott valami lesz, és ezért nem feltétlenül úgy kell gondolni ezt, hogy Magyarországon ez 2 év múlva meg fog jelenni, mint ahogy a digitális televíziózás sem teljesen terjedt még el, semennyire se terjedt még el itthon. Szabotálják, mindegy. Ja. Ez se fog egy könnyedén itthon elterjedni, de szerintem Észak-Amerikában, ahol ehhez már adott infrastruktúra kiépülhetett, tehát elég ráhúzni lehet, hogy egy IPTV hálózatra megoldják, és ilyen-olyan protokolltrükkökkel a lagot is csökkentik. És amiről beszéltünk, hogy 100 millisekundumos lag lesz belőle, mit tudom én, 30 millisekundum vagy 50 millisekundum, és már is nem tűnik fel, hogyha ténylegesen, ugye alapból is, mikor játszol, van valamilyen minimális lag. Tehát ha ezt meg tudják közelíteni olyan szintre, és már pedig szerintem nem lehetetlen, akkor nem lesz ezzel para. Szerintem igazából nem is ezzel van gondolom, mondjuk jó, megoldják a lagot, minden fasza. Egyrészt a szerverpark az lesz iszonyú durva, mert itt nem elég az, hogy egy ilyen cloud computingot mögé raknak, és akkor mint a Google meg az Amazon így elkezd számolgatni, meg kutatni, hanem itt kell egy iszonyatosan durva 3D teljesítmény. Tehát gyakorlatilag ugyanannyi videókártya kell, ahány aktív játékos van, és ha mit tudom én teszem, az kéne egy 1 millió embert megmozgató játék, egy Counter-Strike, vagy egy GTA, vagy valami. 1 millió videókártyát és 1 millió PC-t működtetni, az szerintem így mindenhol sci-fi. Plusz a másik, hogy ugye itt real-time kell enkódolni a videót, és ez a YouTube-nak is iszonyú nehezen megy, meg az IPTV-k is előre vannak enkódolva, és az, hogy real-time-ban te videót csinálsz, és azt mondjuk még lag nélkül átküldöd, és azt visszaalakítja, szerintem az iszonyatosan durva. Tehát ezt én nem tudom, hogy képzelték. De... Örülök, hogy ezt mondod, mert nekem is ez a legfőbb problémám ezzel. Tehát az, hogy most a hálózat, persze, meg az IPTV, persze, az a 380-os ráteszek egy Linuxot, és akkor az IPTV-t broadcastolja. De tényleg az, hogy ki fog egy olyan szerverpakot üzemeltetni, ahol több millió videókártyának az erejét összeadják. Ki fogja azt árammal ellátni, ki fogja azt helyen ellátni. Azt ki kell fizetni, hogyha tényleg ekkora szerverparkok kellnek szinte mindenhová, Budapest mellé mekkora kellene. Budapesten van sok millió ember. Ha csak a fele játszik, ha csak a negyedet, csak a száz rész, akkor is. Steamen 20 millióan vannak most aktívan, mondjuk abból 1 millió játszik, az valami iszonyatosan durva, és ugye kell neki biztosítás, hogy ne legyen az, hogy a pubi nem tud játszani. Tehát 2 millió PC-t erre a célra megcsinálni, az így nem is tudom elképzelni. Jó, hát ez föllendülne Taiwannak a gazdasága. Aki a World of Warcraft-nek a kezdeti stádiumát figyelemmel kísérte, és utána olvasott ilyen kicsit mélyebb blizzardos interjúkat. Blizzardosok azt mondták, hogy ők abban az időszakban majdnem tönkrementek, bizarr módon, ugyanis hirtelen egy döntést kellett hozniuk. Látták, számítottak, 500 000 játékosra az első évben. Na most ehhez képest 3 millióan lettek. Lett 3 millió villámgyorsan, és kellett hozniuk egy olyan döntést, hogy iszonyatos pénzeket fektetnek szerverekbe és sávszélességekbe, ami készpénzállomány, sőt általában nem volt annyi pénzük. Igen. Hogy ezt megcsinálják, és féltek abban, hogy befektetnek, és utána tönkre mennek csak bele. Csak amikor a Blizzardnak ez probléma volt. És akkor az jó, igen. 1000 ember. Itt viszont minden egyes választásnak kell egy külön gép. Világos, mondom, ezt a két problémát akarom rokonítani, hogy az egy akkor sem egy Blizzard kaliberű cégnek, akik nem voltak kis cég, amikor indították a World of Warcraft-et, komoly problémákat jelentett. Vajon milyen problémákat jelenthet egy, most nem azt mondom, hogy induló vállalkozások, nem tudjuk, hogy ők mögöttük milyen pénzek állnak, milyen pénzbe kerülhet ennek a kiépítése. Tehát ezt, ha elkezdesz szorozni, akkor valami iszonyatos, ahogy mondtad, nemzetgazdaságot fellendítő összeg jön ki. a végére. Én két dolgot akarok ezzel kapcsolatban, ilyen problémát, az egyik ezzel kapcsolatos, hogy van egy olyan működő rendszer, egy ilyen internetes játéknál, hogy GGPO. Ez azt teszi, azt jelenti, hogy a régebbi játékoknál használják, például a MAME emulátoroknál, meg ilyeneknél, és ott van az van, hogy úgy próbálják csökkenteni a lagot, hogy több lehetséges képernyő variációt számol ki a játék. Ezt azért tehetik meg, mert ugye gyengébb a játék, amit meg kell jelenteni, és azért egy 10 éves játékból akár 100 különböző variációt is egy kiinduló helyzetből ki tud számolni, még a te bármelyikünk gépe is. Na most ilyenkor én azt tudom csak gondolni, hogy valami ennek a durvább változatát szeretnék ők kitalálni, amikor tehát hogy mondjam, tehát hogy valami olyan videókártya megoldásuk van, amivel mondjuk ha 1 millió ember játszik egyszerre Burnout Paradise-t, akkor a Burnout Paradise textúrákat úgy generálják le, hogy az gyakorlatilag cache-be generálódik, és azt több usernek egyszerre ki tudják majd küldeni, tehát ez több lépcsőn keresztül. El tudok képzelni egy olyan videókártya szervert, vagy videókártya szerverparkot, ahol másképp jeleníti meg a képet, és nem egy videókártya egy user, mert nincs ilyen most, de meg lehet csinálni, hogyha te privátként, akár most Mackó is, hogyha adnak neki 1 millió forintot, csinálna ezt kicsiben, hát ő most csinált V-módot is, tehát az ilyen létre lehet hozni bizonyos dolgokat. Igen, de akkor ez az Nvidia csinálná meg, vagy az Ativ, az AMD, nem? Nem a Himihumi BT, aki most éppen a online-ot csinálja. Tehát szerintem az AMD-sbe jöttek ugyanilyen dolgot, csak arra nem kapták fel a fejüket valami érezet, mert ugye nem volt senki mögötte. Igen, egyébként úgy sejtem, hogy lehet, hogy az AMD-nek lesz, van ehhez köze. Tehát az AMD és Cloud Computing rendszer lehet, hogy össze van ezzel kötve. Tehát egyrészt nem tudjuk tényleg, hogy ki áll-e mögött, vagy két... különálló, és még a Dave Perry is csinál egyet. És ő mondta, hogy neki lesz az extra, hogy ugye a kábelszolgáltatókra települ rá, tehát mondtál, hogy neki az lesz az extra feature-je, hogy... Mert ugye itt az is felmerül, hogy ugye 5 megabites sávszélesség kell ahhoz, hogy HD-ben játsszál. Most azzal egy ilyen 10 gigás, vagy 20 gigás, vagy 100 gigás havi korlátot elég durván fölemésztesz. Tehát így erre is kell gondolni, ez főleg Amerikában durva, mert ott ugye nincsenek ezek a korlátlan csomagok. Tehát ezt sem teljesen értem, hogy ezt hogy csinálják meg. Én annyit tudnék, vagy annyit szeretnék még ezt hozzáfűzni, hogy nem tudhatjuk, hogy milyen hardveres fejlesztések voltak az utóbbi időben, miket fognak bejelenteni hardveres oldalról. Tehát egy ilyen hírnél lehet, hogy csodálkozunk. Tényleg, ahogy Vega is így múltkor mondta, hogy a mobiltelefonról se gondolta volna 15 éve senki, hogy mindenki zsebében ott lesz. Én úgy gondolom, hogy itt nem 1-2 év alatt fogunk milliós nagyságrendű előfizetőkről beszélni, de elképzelhető, hogy 5 év múlva ott fog ez az egész tartani, hogy akár milliós nagyságrendben is kiszolgáljon embereket. Egyébként pont az működhet, hogy kevesen használják, mert akkor ugye nem kell akkor a szerverpark. Csak ugye, hogy akkor működik, mindenki rákap, teszem azt, és akkor lesznek gondban. Igen, én is ezt akartam mondani, hogy előbb szerintem kicsit nagy számokban gondolkodhatok. Szerintem ők mesterségesen egy jó előfizetés árcsobással meg fogják oldani, hogy maximum 100-200 ezeres felhasználó bázisuk lesz az kezdetekben. És ez szépen, ahogy a technika halad, ahogy egyre újabb és újabb computing, meg programozási, meg hardveres dolgok jönnek, ez szépen bővülni fog szerintem. Ez egyértelműen egy... Mint ahogy mobiltelefonon tévét tudsz nézni. Persze, de ezt nagyon ki kell azért számolni, főleg az elején, hogy mennyi pénzt fektettek bele ebbe az egészbe, hogy mennyi megkorszerpartja, és akkor 100-200 ember ezt visszahozza. Nyilván, de hát ha mi gondolunk erre, akkor nyilván ők is, és... Konkurenciának szállnak a konzolokhoz, vagy nem, úgy gondolják, hogy ez majd kizárja az összes többit? Egyértelműen hosszú távú dolognak tűnik, szóval abszolút benne van reálisan, hogy ők... Kicsiben kezdődik. A skálázhatóság az, ami meghatározhat egy ilyen projektet, és épp ezért mondom azt, hogy valószínűleg úgy keresték meg ezeket a nagy cégeket, hogy nem feltétlenül... Lassan elvesztjük az összes hallgatónkat, igen. Tovább. Tehát, hogy nem feltétlenül lesz ez nagy befektetés, ami most nagy összegeket vonz le, hanem kicsire terveznek, és egy olyan rendszer van valószínűleg mögött, ami tudja azt kezelni, hogy ha 3000 emberről hirtelen 10 000 kezd el játszani a játékkal. Lehet, hogy az elején ezek magas szerverköltséget jelentenek, lehet, hogy ez a kérdés, hogy most először sok szervert bírálnak, de itt nem, én nem a szerverekkel akarok beszélni, mert azokat leszarom, hanem maga az elképzelés mögötte, hogy ennek mi értelme van. Skálázhatónak kell lennie. De mi skáláznak? Tehát most engem az érdekelne, hogy mit akarnak elérni? Ki akarják zárni a konzolokat? Pénzt csinálni mindenki. Ezt nem mondod. És abban a pillanatban, hogy... PC-s játékokkal indul az egész, tehát nem a konzolok, hanem ha már akkor a PC-s játékok retail forgalmazása, meg Steam-es forgalmazása, meg ilyesmi ellen. Hogyha ezt így lehet mondani, hogy ellen. Plusz a hardware gyártóknak is a lábukra lépnek, mert a Nvidia meg az Ati az nem fog tudni vásároknak eladni túlárazat. Honnan tudjátok, hogy a hardware gyártók milyen szinten vannak e mögött? Tehát ehhez is kell egy hardware. De, nem, de ma azt nem te veszed meg. Nézd, az a legegyszerűbb, hogyha most mondok egy jó példát, hogyha minél többet rendelsz meg egy hardware gyártótól, annál olcsóban kapod meg. És a hardware gyártónak az a legjobb, hogyha a végfelhasználó veszi meg, mert azon van a legtöbb pénz. Nem véletlenül gyártják olyanok a mai hardware-eket, hogy tönkre menjen fél év után. Nem azért, mert nem tudnák jobban megcsinálni, azért vegyél egy újat. És akkor most nem is beszéltünk a... fog menni fél év után. Micsoda? Videó, mindegy. Jó eséllyel. Igen. Tönkre. Tök jó. Nekem már igen, de nem használ, nem, csak WoW-ra. Nem, szerintem itt amiről, ami tényleg, amiben a legtöbben tévednek ilyen szempontból, az időtáv. Tehát az, hogy igen, ez okay, nem akkor ez lesz. Most holnap így lesz. Nem lesz holnap így. De elvileg élőben demozták a CES-en, tehát igen. Ez nem jelenhet meg két év múlva, mert akkor ez egy hülye lépés volt most demozni. Nem úgy, tehát a mass market elterjedéséről beszélek. Tehát ha ma Pistike föllapozott egy online újságot tegnap előtt, amikor ezt bejelentették, ahol mindenki változatos Pistike címekkel hozta, nem kell többet hardware, vagy mivel hoztuk? Hardware nélkül, illetve más pedig a nem kell többet videókártyát venni címmel hozta ezt a hírt. És ez így nagyon faszának tűnt ez ott akkor, csak ez ettől függetlenül ez a jövő. Olyan a Pistike számára ez a jövő. Igen, de és pont az, hogy fel van erre készülve játékos társadalom? Fel, abszolút. De most majd felkészítik, nézd, ez az, hogy a Steam ellen is mindenki küzdött, amikor megjelent, hogy ez egy szám, hogy akarod online. Tudom, te ugyanúgy... De játékos szemmel nézve én most pont a Steam most az jó játékos aggályomat akarom felhozni, mert nekem pont úgy jött ez a... Előjössz a dobozokkal, Holdern, akkor nem. Földugom a mikrofont. Nem, a hardware játék nélkül típus, tehát ez valahogy olyan olvasat volt, mert én olyan játékstílusokat de pont ez a, hogy a kifacsarva, hogy amit én szeretek, például verekedős játékok, az a kompetitív FPS, akkor az ilyen, tehát ezek a shooterek, meg ezek olyan játékok, amik nyilván nincsen, tehát ilyen nagyon-nagyon szűk rétegnek szólnak, de mégis ezek a játékok nem fognak működni. Így, neten. De most, igen, most megint arról beszélünk, hogy nem tudsz csinálni egy lampartit, nem tudod elvinni és hétvégére a vidéki házadba, mert nincs ott live. És gondold azt, hogy összeültök a haverjaiddal, és az angol szerveren keresztül fogsz te helyi játékot játszani, és megjelenik az a input lag a Street Fighter 4-ben, mint ahogy hívják. De alapból ki van ez kötve, vagy lőve, mert egy lakásban nem lesz neked két olyan bikanetet, hogy két online vagy egymás mellé teszel. Ott kezdődik. Igazad van, tényleg. Egyre vigyázzatok, ha elkezdtek Sagatról beszélni, akkor lekapcsolom a laptopot. Nem akarok belemenni a részletekbe, csak annyi, hogy vannak olyan játékok, amit nem lehet így játszani. Soha. Akármennyire jó ez a technológia, nem lehet játszani. Ha csak nem Pestel lesz az erre. Egyébként szerintem az, hogy ez a jövő elképzelése, jövő rendszere, tényleg hardverileg meg lehet oldani, de az, hogy real-time-ban valaki enkódoljon egy HD videót, azt szerintem az a sci-fi igazán. Tehát amikor te föltöltesz valamit a YouTube-ra, az egy fél óra és az egy SD adás. Ha te csinálsz egy flash videót, az percekbe telik, mire megcsinálsz egy félperces adást. Lehet ezekre célprocesszorokat csinálni. Vannak olyan FPGA-k, és tehát nem, ez is megint olyan, hogy nem tudod elképzelni, hogy milyen, mint többiek használnak. Nem el se tudjuk képzelni, hogy erre esetleg milyen megoldásokkal rukkolhatnak elő. Persze, ez tény, de mondjuk 5 éve... Nem kell ez csillagromboló. 5 éve kéne megelőzniük a YouTube-ot, ami szerintem azért így flash videóban, meg streamelésben eléggé a csúcson van. Az Eurogameren volt egy interjú, egy ezzel foglalkozó cégnek a vezetője beszélt a YouTube-nak az egyik ilyen fő tervezőjével, és ő konkrétan a bullshit jelzőt mondta, hogy ha ezt valaki megcsinálja, akkor ez Nobel-díjat fog kapni, mert ez egyszerűen nagyságrendekkel előzi meg, ez az enkódolás. Tehát hardware lehet venni meg, ha tényleg milliárd pénzed van, akkor vehetsz 1 millió Nvidia videókártyát. Egyetlen reális magyarázat van, UFO technológia. Igen. De figyelj, YouTube... De mikrohullámos ütő? Ha YouTube-nak a mostani felhasználását nézzük, akkor YouTube-on most ebben a pillanatban is több millióan használják az enkódolás folyamatot, több 10 millióan játszanak le videókat, ha nem 100 milliókat, és itt egyelőre kisebb számokba kell gondolkozni. Tehát lehet, hogyha a YouTube-on most 15 000 kezdeti, vagy 100 000 felhasználó lenne, akkor úgy lehet, hogy... A YouTube működik, mert oda föltöltesz valamit, és azt enkódolja neked. Igen. Amit aztán tudsz streamelni. Igen. De az, amik ő enkódolja, az percekbe... Nem, minden videónál más, mert ugye ő ott azt átalakítja. Neked ezt real-time-ba kéne csinálnod, tehát olyan gyorsan kéne enkódolni, hogy szinte észre se vegyed, hiszen már azt utána jön a következő akadály, hogy azt el kell küldeni a neten hozzád. De mikor te, nem tudom, lehet, hogy nem ugyanarról beszélünk, de mikor YouTube-ra feltöltesz valamit, akkor te egy valamilyen kodekben eltárolt videót töltesz fel, ami nem egy uncompressed videó. és szerintem a végé a kártya, az pedig egy, az egy tömörítetlen jelet ad, és nem, nem tudjuk, hogy erre esetleg milyen olyan célhardverük van, ami brutálisan egyszerű két algoritmussal csinál belőle egy valamilyen olyan tömörítési formát, amit esetleg most szabadalmaztatnak. És jó, ne menjünk ilyen szinten bele. Annak a két embernek, aki még hallgat minket. Menjünk vissza abba a sodorba, amit talán a hallgatót is érdekli jobban. Bocsánat, hogy megszakítom. Ha van erre igény, akkor egyébként csinálunk egy ilyen tech-adást, featuring Mackó, tehát ő... Nem, ő képzett ember. Mi hozzá képest kis pondrók vagyunk ilyen tekintetben, tehát ő tudja, miről beszél. Hagy fűzzek hozzá valamit. Shack News-on olvastam, hogy ők kipróbálták ezt a technológiát, konkrétan, mint játékosok, teljesen laikusok. Biosokkal próbálták, és azon egy dolog történt, hogy amikor hirtelen megfordultak a karakterrel, akkor latency volt, akkor lag volt. És az valószínűleg vagy lanon volt, vagy legalábbis egy nagyon... Általában 50 mérföldre volt a szerver, ami persze vagy igaz, vagy nem. Hát igen, most ezt nem tudjuk kitalálni, de ez volt. Vagyis akkor nagyon valószínű, hogy megjósolják, hogy merre mész előre, és pár frémet balra, jobbra, előre, hátra bebufferelnek, aztán, hogyha valami meglepőt csinálsz, akkor jöhet az izgalom. És ez kizárólag single player, tehát ez... Jó, kicsit egyszerűsítve... Attól függetlenül, hogy ez most működik, vagy működhet-e, abban szerintem nagyjából egyetértünk, hogy az irány, ami felé halad, az a sokak által elképzelt ilyen one console future-höz hasonló a játékokat egységesítő, vagy a tartalom a játékoshoz való eljuttatását egységesítő szolgáltatás, ami jó. Szerintem nem erről van szó, ez egyszerűen egy új eladási csatorna lehet a cégeknek, ami szerintem rohadt jó ötlet, csak én nem hiszem el, hogy ez 3 éven belül így el tud indulni, hogy működik akár egy játékkal is rendesen környezetben, tehát nem ilyen izé, hogy most vagy szerverről ment, vagy videóról, vagy lanon. Én még nem is akarom elhinni, mert szerintem az nem jó, hogy csak akkor tudsz játszani, amikor szuper széles sávon. Ez nem kizárólagos, tehát megjelenik a Call of Duty 7 ezen is, ki tudod bérelni, és megjelenik boltban is, le tudod tölteni a Steamről is. Ez csak egy lehetőség, hogyha neked van otthon egy böszmegyors interneted, de nem akarsz venni új gépet, akkor meg tudod ezt csinálni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezzel indul, akkor vége mindennek. Ez nem csak egy ilyen plusz csatorna. Ezt értettem alatta, hanem azt, hogy ezzel olyan rétegekhez juttatják el ezt a jellegű tartalmat, konkrétan játékot, aki eddig adott esetben a belépési korlát, az, hogy a konzolvásárlás, vagy egy high-end PC vásárlás, az megakadályozta abban, hogy játszon. Ez egyébként egy ultra zseniális ötlet. Tehát aki ezt kitálta, az egy iszonyatosan áldott pillanatban lehetett. Én csak abban vannak kételyeim, hogy ezt így az előrelátható jövőben, pár éven belül ezt így konkrétan be lehet indítani. Én ezt így nyilván nem vagyok technológiában képzett, de ha csak ők titokban nem találtak föl 10 forradalmi dolgot, akkor én nem látom ennek valószínűségét, hogy ez tényleg mondjuk 2012-13 előtt ez így, tehát így élesben működhet. Szerintem egy év múlva ki fog derülni, hogy ha akkor sem lesz még online, akkor valószínűleg az bejön a dolog. Duke Nukem Forever is lesz. Phantom 2.0. És kitűnő pont arra, hogy átvezessük a következő és mai, majdhogy nem utolsó témánk, 2012-13-14-15. Mennie kell addig ennek a szolgáltatásnak, hiszen Michael Pachter, a Wedbush Morgan elemzője szerint ez az utolsó konzol generáció, így jobb, ha kitalálunk magunknak valamit addigra, mert nem nagyon lesz mivel játszani. Jó, persze ferdítjük, mit mondott az ember. Az ember azt mondta, hogy nem látja azt, hogy belátható időn belül generációváltás lesz. A belátható időn belül ezt úgy értette, hogy szerinte ez 2015 a PlayStation 3 esetében, ez az a legkorábbi időpont, amikor a PlayStation 3-at egy PlayStation-né váltja. Miért? Azért, mert a kiadók azok jelenleg már így is a határon vannak az egy-egy játékba befektetett összeg és az abból kinyerhető esetleges haszon tekintetében. Értsd! A játékfejlesztés drága, eladni pedig nem lehet sokkal-sokkal jobban, mint 5 éve. Így szükségtelen egy következő konzolgeneráció, hiszen arra ismételten szuper drága lenne fejleszteni. Igaza van-e? Szerintem igaza van. Én úgy érzem, hogy nem beszél hülyeséget, legalábbis abból a szempontból, hogy a videójátékok piaca az most tényleg egyre rizikósabb hely, és nem egy fejlesztő csapatnak a haláláról számoltunk be, de hát erről beszéltünk mostanában, és szerintem semmi ok nincs arra, hogy most valamiféle grafika rajongóknak a kényekedvét kielégítve most jövőre, vagy két év múlva, vagy három év múlva egy erősebb konzolgeneráció jöjjön, hiszen azok a játékosok valószínűleg már most PC-n nyomják a Crysis-t a Very High Detail-en is, ami alázza a konzolokat. Akkor miért kéne ezeket az embereket kiszolgálni? És a Wii példája mutatja azt, hogy nem kell előre menni, vagy nem kell akkorát előre menni ahhoz, hogy közösséget találjunk magunknak. Jó, hát ilyen szempont, a Wii szerintem rossz példa, mert a Wii az nem ennek a közönségnek szól. A Wii az annak a közönségnek szól, aki nem látott konzolt 15 éve adott esetben, és éppen ezért számára a NES után maga a csoda a Wii vizuális képessége is. Úgyhogy szerintem azt ilyen szempontból nyugodtan ketté lehet választani. Én inkább itt a pénzügyi ráció, mi szerint mennyire ugrottak meg a játékfejlesztési költségek, ahogy lehet hallani, nagyon. Következő generációs, jelenlegi generációs multiplatform játék fejlesztése az alaphangon több millió, inkább sok millió euró vagy dollár. Két számjegyű leginkább. Igen, leginkább a két számjegy felé tendál, ami nem így volt még az előző generációban sem. Jóval kvázi a töredékért össze lehetett hozni egy ilyen játékot. Igen, és ezt mi magunk is érezzük azokon, hogy minden játék multiplatform, és most már azon is, hogy minden játékhoz DLC jön nagy mennyiségben. Ami ugye plusz bevétel, viszonylag idézőjelesen olcsóna a kiadók, fejlesztők számára. Jó, abban viszont nem értünk vele egyet, hogy ez az utolsó konzol generáció, hiszen ez abból sem következik, amit ő mond. Ja, hogy itt ez volt az állítás, ez az utolsó generáció, azt én sem hiszem, csak azt hiszem, hogy sokáig maradnak a konzolok. Ne visszakozz! Szerintem ezt ő sem feltétlenül azt mondta definitíven, hogy nem lesz. Azt szerintem biztos igaz, hogy sokkal később lesz, mint azt így vártuk volna az eddig 5 éves ciklusokon, mert egyrészt mindenki tovább tervezett, aztán jött az a szívás, hogy kiderült, hogy rohadt nehéz rájuk dolgozni, tehát ilyen több száz fős csapatokat kell csinálni egy AAA játékhoz. Így nyilván mindenki azt a felhalmozott tudást tovább akarja fialtatni, nem pedig egyből átállni egy újabb gépre, ez mondjuk még egy-két év. Jött a válság, olyan óriásokat is megrázott, mint az EA, több tucat fejlesztést állítottak le, főleg Next Gen-eket egyébként, és átállnak Wii-re, mert az olcsóbb. És ezek így összeadódtak, úgyhogy ami 2011-12-re volt belőve, sokak szerint az tényleg elhalasztódhat akár 2014-15-re. Ezzel csak az a gond, hogy mind a Crytek, mind az ID, mind az Epic úgy fejleszte a következő generációs motorját, amit egyébként mind a hárman fejlesztenek, hogy azt a konzolokra hegyezik ki. Azt mondják, hogy PC-re nem csinálnak egy külön motor, tehát valószínűleg ugrásszerű növekedés nem lesz a látványvilágban addig, ami sokakat elkeseríthet, de szerintem ebből is iszonyú sokat ki lehet hozni. Igen, és hát a konzolgyártóknak se nagyon az érdekükből, hogy elsiessék a generációváltást, hát megszoktuk, de hogy... Azt nem vesztek figyelembe, hogy amikor kijön egy konzol, akkor abban a pillanatban megkezdik a következőnek a tervezését. Tehát amikor kijött a Xbox 1, akkor elkezdik tervezni az Xbox 360-at. Tehát hogyha amikor kijött az Xbox 360, már elkezdhették tervezni a következő Xboxot, majd a következő PlayStation-t. És akkor most leálltak vele. Hát akkor most kivételesen nem Redringes konzol jön. Ez egy teljesen nyilvánvaló tény, hogy autóknál is, meg gyakorlatilag bármilyen technikai dolognál ez így van, sőt már szerintem még mielőtt megjelenik, azelőtt elkezdik fejleszteni. Szerintem nem egy konkrét dolgot fejlesztek, a fejlesztés az egy folyamatos most fejlesztésben van egy következő Xbox, egy következő PlayStation, elképzelhető egy következő Wii is. De szerintem itt azon van, hogy kihozzuk azon, hogy most hány processzora legyen-e benne külön videókártya, legyen-e benne defaultban Blu-ray, vagy maradjanak a DVD-nél, vagy álljanak át, tehát ez még szerintem csak az alapvető koncepciókon dolgoznak. Már jóval korábban, hogy előrébb kell járniuk. De nem, tehát ők nem úgy csinálják, hogy meghúznak egy határvonalat, hogy idáig fogunk fejleszteni, ez tovább görgetik folyamatosan. Nem úgy értem, tehát gondolj bele, hogy mikor összeáll egy konzol, mi azt megcsinálják? Nyilván azok a fejlesztők, ezek az első játékokat fogják kiadni. Egy évvel ezelőtt már oda kell adni a devkiteket, mint ahogy mindig is történt. Jó, hát az olyan szempontból mindenképpen igaza van, hogy vannak azért fix fejlesztési tervek. Ha most kicsit visszanyúlunk, ez egy ilyen kb. Két hónapos hír, botrányocska volt, ugye az IBM mérnökök könyve arról, hogy a self-fejlesztése során összehozott technológiákat hogyan kapta meg az Xbox 360, illetve azok egy részét. és ott is látszott, hogy kaptak egy megbízást 2002-ben talán, tehát egy a PS3 megjelenéséhez képest viszonylag távoli időpontban. 4 évvel konkrétan. Igen, és ott már konkrétan elkezdtek fejleszteni valamit, ami mondjuk a Cell volt, tehát nem kifejezetten a PlayStation 3-ba szánták, de az Xbox 360-ba szánt CPU az viszont egy CPU volt. Tehát azt jelenti, hogy most már kész terveknek kell lennie a következő konzolokra. Biztos, kész tervek még. Szerintem meg biztos, hogy vannak. De pont amiatt, hogy egyrészt a válság, másrészt meg az alapvetően elhúzódó fejlesztések, meg drága fejlesztések miatt ezt elhalasztották 3-4 évvel. Hát újra igen, de a válság mindent. Az tavaly össze ütött be. És már tavaly össze is azért előrehaladott állapotban kezdetnek lenni, hogyha kiszámolt, hogy mikor jelent meg a konzol. Szerintem te így lebecsüled ennek a válságnak a hatását. Iszonyatosan durva dolgok vannak. Meg egyszerűen a legfontosabb dolog az, hogy miért kellene a vásárló közönséget átugrasztani egy olyan konzolra, ami nekünk R&D, nagyon nagy költség az, hogy bevezetjük azt, hogy kik megint meg kell venni a devkiteket, megint újra meg kell tanulni a fejlesztést, és ami legfontosabb az, hogy lenne akkor 2 millió új vásárló, hogyha éppen vesznek, mert nem minden a vásárlási kérdés is összeugrott. Most kezd elteljedni még mindig valamilyen szinten a HD korszak. Hát most hány olyan barátunk van itt személy szerint, akinek még nincs HD TV-je otthon? Vagy még PlayStation 2-vel játszik. Ezt mérték el szerintem a Sony meg a Microsoft, hogy egyszerűen nincs az az iszonyatos váltás, amire főleg a Sony szerintem számított, hogy a 120 millió PS2 tulajból vált 60 millió egy-két éven belül. Nem váltott, úgyhogy igen. Meg az is fontos, bocsánat, mondjad. Én most erre reflektálom, hogy Zoli mondott, én azt is mondhatnám erre, hogy szerintem még az is bevállalható számukra, hogy egy relatíve később megjelenéssel a voltabb hardware-ral jöjjenek ki a következő generációban. Belegondolunk abba, hogy a PS3 600 dolláros áron jött ki, ami a 300 dolláros megszokott árnak a duplája, és legutóbb a 3DO nyitott azt a milyen magas ez áron. Ez nem fog soha többet meg, tehát többet 600 dolláros 100%. Konzollal senki nem fog kijönni. Ez a PlayStation igen. 3 az mindenki. A Sony kifizette érte a tanulópénzt, és mindenki megtanulta, hogy 600 dolláros konzollal vagy az annak az éppen inflálódott megfelelőjével nem lehet. Azt a piac az azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérek. Én és pont az infláció miatt szerintem ezt a lélektani határt újból nem fogják átlépni. Az biztos. Ebből meg az következik, hogy valószínűleg akkor elavultabb az idő, ahhoz az időponthoz és a fejlesztésekhez képest elavultabb hardware-ral kell kijönni. Szerintem ez nem szükségszerű, mert amikor a PS2 kijött, az is 300 dollár volt, és az nem volt egyáltalán elavult hardware. Igen, így van. Tehát nem, akkor nem volt elavult hardware. Tehát az, hogy valami drága, meg az, hogy modern, az nem kizáró. Hát, de a PS3 példája azt nem lesz benne mégis. Olyan jellegű hozzáadott csúcs technológia, mint amilyen a Blu-ray volt. De nincs is ez szükség. Tehát most látjuk tényleg, hogy mindenki most vett, nagyon sokan vettek most karácsonykor 360-at. Itt van a Rezi 5, ami úgy néz ki, amit meg se kérdettük volna, hogy akár 360 elfuttatja 3 évvel, amikor kijöttek az első játékok. Tehát a fejlődés benne van, és pont amit mondtál Zoli, hogy azt az erőt, amit az infrastruktúrában ugye minden cégnél, a Sony-nál, Microsoftnál ki vannak adva, hogy fejleszteni kell a következő gépre. Biztos vagyok benne, hogy ezeket a technológiai, pontosan ezeket az erőforrásokat, amiket erre akartak átszánni, azonnali hatállyal átcsoportosították arra, hogy például az Xboxon és a Sonyn a szoftvereket, az új operációs rendszert, az bármilyen új technológiát, tehát tovább tudják még görgetni ezekben a hardware-ekben lévő erőt, mivel biztosak benne, hogy aki most vett 360-at, nehogy már 2 évben vegyen egy új boxot. Egészen egyébként nem is példátlan dolog az, hogy a fejlesztő eszközök azok új feature-ökkel gazdagodnak. Mind a PlayStation 1, mind a PlayStation 2 esetében volt egy grafikai ugrás, amikor a Sony új eszközöket adott a fejlesztőknek. Úgyhogy azt szerintem Zolival senki nem vitatkozik abban, hogy mindenki tervez a jövőre nézve. Vannak fejlesztések Next Gen konzolra, de egymásra várnak. És hogyha a Sony vár azzal, hogy új gép legyen, mert pénzt kell csinálni, akkor a Microsoft is várni fog, mert ő neki meg jó az a live előfizetés. Jó az, hogy fizetik az emberek minden évben a... Tehát olyan bevételi források vannak a DLC-kkel, az új játékokkal, hogy egyszerűen minek váltsanak. Szerintem biztos, hogy van fejlesztés, csak azt nem úgy kell elképzelni, hogy már tervezik, hogy milyen alakú legyen a doboz, meg hogy hány megaherces legyen, hanem így körülbelül az irány, hogy tényleg elmegyünk abba, hogy minél több processzor az jó nekünk, vagy azzal csak így herénlőjük magunkat, mert senki nem fog rá tudni fejleszteni. Vagy az online disztribúciót nézik. Az összes fejlett, vagy menő 3D technológiát használó céggel. Ugye az Epic már tavaly bejelentette, hogy csinálják a következő engine-t a következő konzol generációra. Karmak is beszélt arról, hogy text poligonok nélkül után, meg... Igen. A Crytek-esek is csinálják már a következő motort. Úgyhogy biztos, hogy vannak töprengések csak. Jó, kicsit zárásképpen legalábbis, ennek a témának a zárásaképpen az most már biztosnak látszik, hogy például az Xbox 360 többet fog élni, mint az elődje, hiszen ha ugyanazzal az élettartalmal számolnánk, akkor most az E3-on be kéne jelenteniük az új Xboxot, és meg kéne jelennie novemberben, amit nyilvánvalóan nem fog megtörténni. És a korábbi becslések, amik 2011-et, illetve 12-t mondtak, lehet, hogy ez 13-14. És itt azt mondom, hogy tényleg külső tényezők attól függ, hogy a jelenlegi tényleg szar helyzet meddig húzódik. Ha még 3 évig vagy 4 évig, akkor lehet, hogy 2015, akkor Pachter barátunknak igaza lesz, és 2015-ben fog jönni a PlayStation 4. Ha nem, akkor meg lehet, hogy előbb. Ez a nagy kérdőjel, mint hogy az is kérdőjel, hogy a két jelenlegi vesztes konzol, ez az Xbox 360 és a PlayStation 3 legalábbis az eladási listákon vesztes konzol, mit tesz meg annak érdekében, mennyit adoptál a Wii, a Wii-ből tapasztaltakból, és mennyire veszi át ezt az irányvonalat a következő generációban. És hogy egyáltalán a Wii mint elképzelés, hogy fog működni akár pár év múlva. Így van, így van. Tehát ezek egyedül nagy kérdőjelek, amire majd tényleg 2-3 év múlva lehet válaszolni. Azért nem zárjuk még le, hogy ez az utolsó témánk, mert múlt hónapban elfelejtettünk valamit. Volt egy olvasói kérdésünk, Adibadi tette föl, hogy elfelejtettünk válaszolni, és szánjuk-bánjuk, úgyhogy most így villámgyorsan a végén megválaszoljuk mindenképpen, ha már volt olyan kedves és levelet írt nekünk. A kérdés a következő volt, milyen podcasteket hallgatunk, illetve milyen blogokat olvasunk mi, a Gamer365 szerkesztői. Mindenkitől egy rövid választ kérek. Van a show-t, ami most megszűnt? De persze, nyugodtan mond. Nem, tényleg ez. Ez volt az egyetlen? Hát, amit így rendszeresebben. GHZ? Nem szoktál podcastet hallgatni? Mackó? Én blogot legfőképpen MySpace-en bandáknak a blogjait szoktam böngészni. Uh-huh. Zenekarokért, nem a igen, kifosztós leütős. Igen. Zenekarok blogjait szoktam kuksolni. És hát bár ez se nem podcast, se nem blog, de így a Screw-eteknek a hülyeségeit szoktam. Hát ez igazából egyik kategóriába se. Hát videókeszt, videóblog, akármi. Oden? A Screw-etek tudtok, azok tényleg viszonylag jó. Blogok közül én a Random C nevű ilyen anime blogger oldalt szoktam nézni, mert az egy nagyon jó oldal. Akkor meg egy vovós tematikájú oldalt, ami hazai, szerintem ismeritek ti is. Podcastek közül, hát meg a Penny Arcade. Nyugodtan mondd a címét egyébként, nem? A Frostsok? A Frostsok. Igen, azt napi szinten. Még ha nem is vovozom, akkor is kíváncsi vagyok az új patchekre, meg az új dolgokra, meg a flamekre. Addikt! A Penny Arcade-nek van podcastje. Nem olyan gyakori, azt nem is tudom mostanában mikor csináltak utoljára, de az nagyon jó. Mert ők úgy csinálják, hogy a podcastben arról beszélnek, hogy alakul ki a komik. És a podcastben lévő beszélgetésből jön a szöveg a buborékokba, tehát egy nagyon érdekes dolog. Úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, hogy régebbi részeket is hallgassa meg. Ez jó. Más nem nagyon szoktam. Lothar? Angry Video Game Nerd, de hát azt nem tudom mennyire nevezhető blognak. Ugye neki vannak a videói, meg a... What were they thinking? Igen. Úgyhogy az örök érvényű. Hát ott van az I Can Have Cheeseburger, de az megint csak egy olyan kategória, ami blognak aligha. Igen. Hát nem tudom, hogy utoljára talán a Gamer 365 közösségnek a blogjai. Ezt csak azért nem említjük, mert egyébként ez alap. Tehát igen. A legújabbakat, a Sziasztok, Józsika vagyok, azok a kedvencek. Ja, igen, azok jó. Én ezeket még nem olvastam, de feltétlenül voltam. Nagyon sok. Ennyi. Szerintem ezeket te írod igazából. Így van, álnéven, különböző álneveken. Zoli linkelt múltkor egy olyan blogot, ahol minden nap kiraknak ilyen überdurva, zsíros, brutális kajákat. 18 000 kalóriás. Igen, 18 000 kalóriás, 6 emeletes Big Mac, meg ilyenek, na, az is nagyon durva. Na csak így... Zoli, te szoktál podcastet hallgatni, vagy blogot nézni? Podcastet csak régebben hallgattam, de kb. Egy éve már nem. Blogokat, amiket, azon kívül, amiket mondtok, azokat én is szoktam. Amit még szoktam, az a Digital Foundry. Az egy ilyen technikai site, ahol számolják a pixeleket a PlayStation 3-as és a Xbox 360-as játékok verzióban, és mindig... Fantasztikusan hangzik. Mindig kijön, hogy a 360-as jobb. Ajaj, most meg leszünk bélyegezve. Akkor a Edge Online-nak, hát az nem, ott is van blog, de az inkább ilyen hírszolgáltatás, akkor a Video Game Industry Biz. Az inkább magazinnak nevezném. Igen, az nem blognak. Nem blog. Ez a kettő. Meg a Lorest. Igen. És az Árkád. Arcade365.hu-nak ajánljuk minden ki figyelmébe, aki az Arcade játék, aki viszonylag friss, és reklámoztuk is, és látogatjátok is, de szeretnénk, ha még többen látogatnátok. Még egyet kifelejtettem, nem tudom, ismeritek-e Merényi Dánielnek, azaz grafitembernek a napirajz.hu című rajzos blogját, ahol minden nap felrak egy ilyen comic strippet. Beteg, primitív, de üt, igen. Tudom ajánlani mindenkinek. Igen, tapsoljatok, get sick. Izgalmasan hangzik ez is. Én több ilyen játék témájú blogot is szoktam olvasni. Az egyik az utóbbi időben, annyira gyakran nem frissíti, de szerintem érdekes az a Peter Moore blogja. A februári 576 kilobájtban volt egy ilyen féloldalas feature-ötök arról, hogy milyen ipari emberek vezetnek milyen blogokat. Ha jól emlékszem, februárban volt? Januárban? Igen, februárban. Februárban. És ott is föl volt sorolva Peter Moore-nak az EA Sports-os blogja. Igen, most kirakta az első Madden. Első Madden screenshotot, amit csak azért nem tettünk ki, mert A, vagy lusták voltunk, vagy B, meg lehet, hogy ilyen öt embert érdekel. De jól nézett ki az a Madden screenshot egyébként. A Fight Night 4-ből is ott volt az első screenshot. Ott volt az első screenshot, így van. Tehát az ő blogját szoktam olvasni, a Greenspeak-et szoktam olvasni, aki a Jeff Green-nek, a Games for Windows Magazine-nek, az ex-főszerkesztőjének a blogja. Ő szerintem így ebben az iparban egyik ilyen nagyon jellegzetes humorral és stílussal megáldott egyéniség. Most az Electronic Arts-nak dolgozik ő is. A podcasteket többet is szoktam hallgatni, ilyen játék témájút. A One Up Yours-t hallgattam, ameddig volt, aztán amikor Steve Davis bezárt a jelenlegi One Up-ot, illetve átalakított és kirúgott szinte mindenkit, akkor ebből lett több. A Rebel FM az egyik, a másik pedig a Life Well Wasted, ami szintén egy ilyen, ami egy elég sajátos megközelítés, és zenével meg hanghatásokkal dobják fel a srácok azt a... Nem, az tényleg egy nagyon sajátos, és ezek nagyon kellemes dolgok. Illetve ami ilyen bűnös élvezet, én Jackie Chan blogját szoktam olvasni, ami a jackiechan.com-on érhető el, Jackie Chan honlapján. Ez nem is annyira blog, ő olyan 2-3 naponta a vele történteket lediktálja az asszisztensének, és akkor ő azt ott kiblogolja, hogy mi történt Jackie Chan-nel. Egy végleteki kedves, humanitárius, és nekem melegnek tűnő, de valószínűleg nem az. Azért van időd neked is, tehát így jegyzem meg csendben, ha... De hát figyelj, ez az annyira nem, tehát ezek a blogok azért ilyen hetente egyszer frissülnek nagyjából, az, hogy heti egyszer egy blogbejegyzést, vagy 2-3-at elolvasol podcastek. A One Up Yours az hetente volt. Most csak a Jackie Chanre gondoltam, mert hogy akkor ezek után lehet valahol Szegál meg Van Damme blog is. Hát ha azokkal is Hasselhoff. Jackie Chan tényleg ajánlom mindenki figyelmébe. Hát meleg azért? Vagy? Nem azért, nem, egyébként nem meleg, valószínűleg van fia meg kapcsolatai. Alibi. De egy rendkívül vagy a maga az imázs, amit kitaláltak neki, az remek, vagy is nagyon jól áthozzák, de egy ilyen nagyon őszinte és egy ilyen egészen brutálisan környezettudatos. Tehát az ember, aki forgatáson a szünetekbe fölszedi a szemetet és beledobálja a műanyag kólásporakat a zsákba. Egy szent ember. Egy igazi szent. És vannak jó sztoriai, és forgatásokon fényképez, közös fotók Jet Li-vel, aki esetleg a keleti filmek rajongója. Én az vagyok. Jet Li-t mindenki ismeri. Szerintem annyira nem feltétlenül, illetve csak a szar amerikai filmjeit, a jó ázsiaiakat, azokat kevésbé. Aki a Hős, vagy melyik volt ez a királyfilm? A Hősben ő játszott. Na, az egy ázsiai, az egy jó. Az egy remek. És tényleg, aki szereti ezeket a keleti karatéjozós filmeket, én imádom, mindenképpen javaslom Jackie Chan blogját, mert maga a forgatásokról nagyon sok mindent elárul. Fényképekkel, rengeteg insider info van a készülő filmjeiről. Úgyhogy, még lesznek filmjei? Vannak. Most már kicsit komolyabbakat nyom, tehát most már nem ő a 51 nehány éves egyébként, nem ő a szuperhős, aki lerúg mindenkit, most elment egy ilyen kicsit komolyabb irányba. Még jó, hogy nem audioblogja van. És nagyon hülye hangja van. Tehát amikor angolul beszél, akkor konkrétan én mindig beröhögök rajta. Nem szexuális, hanem ilyen... Nem. Tehát így, az is érdekes, bassza, hogy... Bassza a füledet, így bele. Nagyon büszke, tehát a blogját olvasod, nagyon büszke az angol tudására. Tehát valamiért, én szerintem se beszél jól angolul, de nem nagyon az, hogy jól beszél, tehát engem sose zavar az, hogy nyelvtanilag nem beszél jól valaki, csak olyan fura kiejtésem. Tehát volt egy PS2-es játék is, az a Jackie Chan's Adventure, ez egy ilyen celsédes Zelda kópia volt, és annyira is zavaró meg. Volt benne, hogy ő beszélt benne végig, és olyan fura hangja volt, hogy... De feliratozták azért, nem? Ne, de talán feliratozva volt, nem tudom. Na, szóval megöltem a beszélgetést. Azt hiszem, hogy viszonylag kimerítő választottunk a kérdésre. És ennyi volt a márciusi podcast. Gerefnek köszönjük, hogy kibírt minket így közel 2 órán keresztül. Áprilisban ismét visszatérünk. Mindenkinek kellemes áprilist. Sziasztok! Boldog mulat! Sziasztok! Boldog karácsony!